7 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De strijd in Oekraïne verloopt wat langzamer en dat zal de komende maanden zo blijven, zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Oekraïne en Rusland leggen beide voorraden aan voor een nieuw offensief na de winter. Daarbij zou Rusland veel moeite hebben om aan voldoende munitie te komen. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat het moraal van de Oekraïners hoog is, ondanks de aanhoudende Russische aanvallen op het Oekraïnse stroomnet. In Vlissingen heeft de brandweer 3 mensen uit een brandende woning gered. Ze hadden rook ingeademd en werden behandeld door ambulancepersoneel. De brand ontstond vannacht rond 3:30 in een benedenwoning vlakbij het centrum van Vlissingen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Naastgelegen woningen werden korte tijd ontruimd. In Duitsland is dit jaar een record aantal geldautomaten opgeblazen. Zeker 450 tot nu toe, schrijft een Duitse krant. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlanders. Nederlandse criminelen wijken uit naar Duitsland omdat de geldautomaten daar minder beveiligd zijn. In Nederland zijn ze vaak 's nachts gesloten en wordt het geld bij een plofkraak automatisch onbruikbaar gemaakt, bijvoorbeeld met lijm. In Duitsland wordt daar nu ook over gesproken. Het Argentijnse voetbalelftal kijkt uit naar het duel tegen Nederland aanstaande vrijdag. Sterspeler Lionel Messi verwacht een moeilijke maar mooie wedstrijd. De bondscoach van Argentinië, Scaloni, zei dat hij er trots op is dat Argentinië en Nederland elkaar op dit WK tegenkomen. Argentinië plaatste zich gisteravond voor de kwartfinales door Australië met 2-1 te verslaan. En dan het weer. Het is bewolkt en het kan licht vriezen. Er staat een koude noordoostenwind. De temperatuur ligt vandaag rond de 2 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt tot onder het vriespunt. Morgen in het zuiden kans op regen en natte sneeuw. Mogelijk blijft die sneeuw ook even liggen in het zuiden. In het zuiden ligt de temperatuur rond het vriespunt morgen. Aan de kust wordt het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Vanavond in Pointer. Wie bouwt in beschermde natuur moet compenseren wat verloren is gegaan. Dat soort bomen zijn gekapt, ja. En die zijn gecompenseerd met deze boompjes. En dat heet dan natuurcompensatie in Nederland. Kun je het voorstellen? Maar is natuur wel te verhuizen? Ik vind het ook het gekste plan wat ik ooit gehoord heb. Pointer. Vanavond om 9:50 bij Caro NCRV op NPO 2. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Nigeriaanse ter dood veroordeelde Moses Akatugba is vrijgekomen. 800.000 leaders from Amnesty International supporters all over the world were sent to support me. Those leaders saved my life. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Golven slaan op een strandje aan de Waal, Millingerwaard. En tussendoor horen we heel hoog en fijn het geknisper van de tegen elkaar tikkende schelpjes en steentjes die op de oever liggen. Redacteur Gert Elbertsen vond het een mooi geluid. Deed hem een beetje aan een windgong denken. En hij nam het op. Hoort u nou zelf ook iets leuks in de natuur, net als Gert? Stuur het dan naar vroegevogels@bnnvara.nl. Thank you. Goedemorgen. Uw geluiden ontvangen we natuurlijk altijd graag. Maar momenteel zijn we ook geïnteresseerd in geluiden en verhalen van mensen die in het buitenland naar vroege vogels luisteren. Niet zozeer vakantiegangers, maar Nederlanders die voor langere tijd in het buitenland wonen, of lokale bewoners die de Nederlandse taal machtig zijn. Wij willen weten, hoe zit u erbij? Wat ziet u als u naar buiten kijkt? Wat hoort u? De inzendingen, daar gaat het wel heel goed mee. We krijgen veel reacties. We zoeken vooral nog mensen vanaf Antarctica. Mensen die daar radio luisteren. Dat zou leuk zijn. Nou, laat het ons weten via vroegevogels@bnnvara.nl. Dan maken we in het nieuwe jaar een speciale uitzending over vroege vogelsluisteraars in het buitenland. Dit eerste uur, een zoektocht naar de wintervlinder. Ik kan u alvast verklappen dat die gelukt is, want we hebben er honderden aangetroffen. De venolijn. We spreken apenonderzoeker Erik Meijaert, die zeer kritisch is op de Indonesische regering. De overheid vindt dat het enorm goed gaat met de orang-oetans. Maar volgens Erik is dat apenkool. Hij wordt nu geweerd uit natuurparken waar hij al jarenlang onderzoek doet. En gaat de hoos aan aangespoelde zeepaardjes zich dit seizoen herhalen? Ecomare doet een oproep om zeepaardjes te redden. Op de buitenmicrofoon de wilde eend. Ja, kom maar jongen. Nou, houdt hij snel zijn mond. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. hoorde het derde deel. Het rondo uit de symfonie Concertante in S groot van de Oostenrijker Frans Hofmeister, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields. Het is dé natuurtip van de dag. Als u vanavond na zonsondergang naar een bos bij u in de buurt gaat, heeft u een grote kans ze te zien. De kleine wintervlinders. Werkelijk prachtig natuurverschijnsel. Verslaggever Marlijn Snijders weet niet wat ze ziet als ze samen met Kars Veling van de Vlinderstichting een bos vlakbij Renen inloopt. Wat is de werkuitrusting? Een zaklamp, dat is het belangrijkste. Warme jas, want het is best koud. Hè? Het is 6, 7 graden, denk ik. Ik heb ook een tablet bij me waar ik alle waarnemingen op in ga voeren. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat maakt het wel heel leuk. Dan weet je precies wat er ergens gezien is. Dus je kunt gewoon alleen met een zaklamp het bos in en je kunt kleine wintervlinders vinden. Dit klinkt heel hoopvol. Dit is precies de ideale tijd, zo half november na de eerste nachtvorst. En dan, ja, eind van de week is het ook over, hoor. Als we echt op een gegeven moment, zeg maar in rond 10 december, dan worden ze nog af en toe eens gezien. Maar dan heb je niet die kans, zoals nu, dat je eigenlijk overal waar je gaat, dat je ze gewoon tegenkomt. En kijk hier eens even, we staan bij de auto. Kijk hier eens op die boom. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 stuks. En daar vliegt er nog eentje. 11 stuks. En wat we hier zien, dat zijn allemaal mannetjes. Mannetjes, dat zijn die gevleugelde beestjes. Ze zitten als een soort van vlaggetje tegen de boom aan. Als je met een lamp schijnt, dan zie je ze dus allemaal van, ja, van die zeilscheepjes in feite tegen de boom aan zitten. En hoe zie ik dat het mannetjes zijn? Omdat ze vleugels hebben. En die wachten hier, die mannetjes, tot er een vrouwtje naar boven komt. Maar wacht even, die vrouwtjes hebben dus geen vleugels. Maar hoe komen die dan naar boven? Nou, die liggen hier als pop ergens tussen die bladeren. En die kruipen gewoon. Ze kunnen wel kruipen natuurlijk. Ze hebben poten, stevige poten. En ze kruipen zo omhoog en dan komen ze die mannetjes tegen. Dat zou het leukste zijn natuurlijk als we zo meteen ook vrouwtjes kunnen vinden. Dan gaan we natuurlijk naar op zoek. We zijn nu nog vrij dicht bij het licht. Dus we gaan nu iets donkerder. En is het dan nog op bepaalde bomen? Nou, die vrouwtjes zitten op heel veel verschillende bomen. En dat weten ze ook wel. Maar ik merk wel bijvoorbeeld op berken vind ik veel minder wintervlinders dan op eiken. Eik is ook een hele belangrijke plant. Er zit ook, die rupsen eten heel graag van eik. Maar ook beukenbomen zijn in trek. Eigenlijk alle loofbomen. En ik dacht, ja, ze hebben loofbomen nodig. Maar ik zie ze ook op sparren en op dennen. Dus ja, daar kunnen ze ook op zitten. Die vrouwtjes kunnen daar ook eitjes afzetten. En die rupsjes, die zijn hartstikke klein. En die kunnen zich heel makkelijk door de wind laten meevoeren. En dan komen ze wel ergens in een eik terecht of in een andere boom. Dat is een beetje van een millimeter groot. Nou, ze een beetje een draadje maken. Dat wordt door de wind opgepakt. En dan zijn ze zo kilometers verderop. Dan zeilen ze aan zo'n draadje mee. Dan zeilen ze aan zo'n draadje mee op de wind, ja. En dat is natuurlijk ook nodig, want ja, zo'n vrouwtje kan niet vliegen. Dus dat zou betekenen dat ze de eitjes afzet op die boom. En als die rupsjes in die boom zouden blijven zitten, ja, dan komt die soort nooit uit die boom. Oh, hier zit er ook nog één. Vrouwtjes zijn veel moeilijker te vinden. Ze zijn heel klein, hebben geen vleugels. En die zitten door zo'n spleet kruipen, vallen ze niet op. Maar je moet echt letten op parende stelletjes. Want als zo'n mannetje aan een vrouwtje vastzit, als ze paren, dan zie je dat heel duidelijk. En dan zie je ook dat vrouwtje heel duidelijk. Maar dit zijn alleen allemaal mannetjes. Dat dan evolutionair zo gelopen is, hè? Dat je geen vleugels meer hebt als vlinder. Nee. Maar dat heeft waarschijnlijk ook te maken dat ze in de winter vliegen. En dan is het koud, dus dan hebben ze heel veel moeite om voldoende energie bij elkaar te krijgen. En als je dan denkt van ja, vliegen kost heel veel energie, kan ik het ook zo doen dat ik niet hoef te vliegen en die vleugels helemaal niet nodig heb. En daar hebben ze toe besloten. En in feite, wat de rupsen, die vliegen met de wind mee en die verspreiden zich. En die vrouwtjes die kunnen al hun energie niet aan vliegen besteden, maar die kunnen al hun energie besteden aan het afzetten van eitjes. Dus op zich is dat ja, voor de soort denk ik echt een hele goede oplossing. Hadden wij niet kunnen bedenken voor ze. Nee, zeker niet. Zo slim zijn wij niet. Hoe weet ik of ze aan het paren zijn? Ja, dat mannetje kijkt dan omhoog, het vrouwtje omlaag. Hè. Ze zitten met hun achterlijven in elkaar, dus ze kijken elkaar niet aan. Maar dan zie je een mannetje met een propje eronder. En dat propje, dat is het vrouwtje. Klinkt niet heel vrouwvriendelijk, maar oké. Dat propje is een vrouwtje. Kom je hier elk jaar, Kars? Ja, elk jaar. Het is voor mij heel mooi op weg van mijn werk naar mijn huis. En zo rond 5:30, dat is precies de tijd dat ik op pad ga naar huis. En als het dan mooi weer is, ja, kan ik het niet laten om toch eventjes een uurtje, anderhalf uur even heerlijk kleine wintervlinders te gaan zoeken. En ja, ik houd ook bij, dus dan zie je ook een beetje van jaar tot jaar de verschillen. Hè? Van, ja, is het nou een goed jaar of is het nou een slecht jaar? Nu weten we natuurlijk nog niet wat dit jaar brengt, maar wat heb je, zie je iets van verandering? Nou, je ziet het heel erg wisselend. Ik doe het nu een aantal jaren. En er zijn, in 2018 had ik er iets van, ja, gemiddeld zo'n 10, 15 op een boom in de beste tijd. En nu dit jaar, gisteren had ik er meer dan 30 op iedere boom die ik zag. Oh. Zelfs eentje met 92, dus echt hele grote aan. Dus ik heb het idee dat het dit jaar een heel goed jaar wordt. Is nog niet helemaal te zeggen, hè. Dan moeten we nog even een paar weken door. Dan kunnen we echt gaan vergelijken. Maar het lijkt een heel goed jaar te zijn. En waarom? Kan dat beantwoord worden of is dat heel onduidelijk? Ja, dat is natuurlijk. Er zijn heel veel dingen die een invloed hebben. Dat is het weer. En het weer in het voorjaar bijvoorbeeld. Hè, van hoeveel rupsen gaan uiteindelijk aan verpopping toekomen. Mm-hmm. En dat is ook weer afhankelijk van hoeveel worden er opgevreten. Want ja, die rupsen worden natuurlijk zijn heerlijk voedsel voor allerlei vogels bijvoorbeeld. Ja, ik weet het. We moeten vrouwen hebben. Zonder vrouw gaan we niet weg. Hier ook weer inderdaad. Kijk eens even, overal zitten ze. Wat een hoop. Hier moet toch iets van gepaard worden? Zou je denken, hè? Hoe lang zitten ze daar dan al? Je wordt pop. En ze gaan dus in de loop van de zomer, in juni of zo, dan gaan ze echt als pop ergens in die strooisellaan liggen. En dan blijven ze dus een half jaar liggen tot het een keer gaat vriezen. En dan komen ze tevoorschijn als vlinder. Ja. Maar ze zijn dus inderdaad in het voorjaar rups. En in de hele zomerperiode zijn ze gewoon pop en dan zie je ze ook helemaal niet. En dan na de nachtvorst, november, dan komen ze tevoorschijn. En dan komen die mannen ook uit dat loof. Ja, ja, want dat is natuurlijk heel mooi. Die komen vaak iets eerder dan de vrouwtjes. Hè, dat zodra een vrouwtje omhoog kruipt, dat ze niet voor niks helemaal omhoog kruipt zonder een mannetje tegen te komen. Dus nee. De mannetjes komen altijd iets eerder. Die zijn er al een paar dagen en dan pas komen de vrouwtjes echt. Zodat er altijd mannetjes voorradig zijn voor die vrouwtjes. Maar dan maken wij vaak reportages over hoe slecht het gaat met insecten. Dan geeft mij dit toch wel weer moed of hoop. Ja, ze zijn er volop. Kijk, het kan best zijn dat 50 jaar geleden er wel 10 keer zoveel waren. Dat weet ik niet. En van nachtvlinders weten we natuurlijk daar ook veel minder van. En dagvlinders weten we al iets meer van en van nachtvlinders niet. Maar ze zijn er zeker nog. En dat is van belang natuurlijk. Hè? Want dat Duitse onderzoek waaruit je zag dat 75% achteruitgang van de insecten. Ja, dat heeft natuurlijk invloed ook op de vogels. Want heel veel vogels eten toch insecten. En het feit dat er deze nog zoveel is, ja, dat is in ieder geval een kleine troost. Ik zie hier alleen maar mannetjes. Oeps, oeps. Voorzichtig. Hé, hey, kijk, wat gebeurt daar? Ja, ja, ja, dit is een paring. Hij is aan het fladderen en is hij aangekoppeld. Kijk, dat propje, dat is het vrouwtje. Ik zie er, visser. Oh, daar gaat ze. Ja, ik denk dat ze net gepaard hebben, dat het vrouwtje nu omhoog kruipt, verder de boom in. Nou, we hebben in ieder geval ons vrouwtje. De snelste vrouw van de groep. Juist. Ho, wat is daar bezig? Ja, dan fladdert wel iets. En heel druk, ja, ja, hoor. Dit, en ze vechten erom. Dat heb je heel goed door. Ja, dit is dus een paring, denk ik zo. En ja, en een ander mannetje die denkt van, ik wil. Jaloezie, zie je hier. Kars, wat een fenomeen. En dat is eigenlijk maar 2 weken in het jaar, hè. Vanaf die eerste nachtvorst ergens, vaak eerst de tweede week van november, tot ergens in begin december. En dan is het weer over. En dan moet je weer een jaar wachten voor je weer bomen vol met wintervlinders hebt. Grappig, hè? Mensen die hebben helemaal niet door dat er inderdaad midden in de winter vlinders zijn. En zeker niet dat er zoveel zijn. Ik bedoel, we staan hier nu, we zien er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier nog 1, 11, 12, 13. Al in één oogopslag 13. En we zitten eind november. Dus als er vanavond iedereen op pad gaat, hoeft ook niet eens belachelijk laat. Met je schijnwerper op de boom en daar zitten ze. Juist, dat is de bedoeling. In een bosje of een groep met bomen. En dan inderdaad zo vanaf 5:30 is het gewoon een uur na zonsondergang. Dus dan is het donker genoeg. En dan kun je ze gewoon vinden door gewoon met je zaklantaarn die bomen af te zoeken. Op de zandgronden is het heel makkelijk, daar zit hij echt heel veel. Maar ook op klei en op veengrond. Overal in Nederland, als je een bosje hebt, kun je die kleine wintervlinder nu vinden. De virtuoze gitarist Itzar Elias speelde de aria Vieni Arzace uit de opera Semiramide van de Italiaan Rossini. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn, wat heeft u ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur? Jeanette Essink uit Koekangen. Ik vond deze week nog buiten nog een van de soorten gaasvliegen. En gelijk vullen die sterk bolvormige ogen op met die mooie, iriserende, goudachtige kleur. Dat is ook wel de reden waarom deze soort het goudoogje wordt genoemd. Het was een nog tamelijk groen exemplaar, maar ik zag op het achterlijf al wel een hele rij bruine stippen over het lijfje. En dat betekent het begin van de verkleuring naar het bruine winterkleed als het buiten koeler wordt en de gaasvlieg in winterslaap gaat. Theo van Zelm, Amstelveen. Maandag rond 1:15 loop ik door mijn wijkkeizer Karelpark op weg naar het winkelcentrum. En in een flatszonnetje loop ik door een grote wolk van dansende muggen. Een eersteling of een laatsteling, ik durf het niet te zeggen. Marta Struik uit Zwijndrecht. Op deze hele mistige novemberochtend. Alles zit potdicht. Ik sta af te wassen en wat hoor ik? Een merel met volle borst fluiten. Nou, wel 3 minuten lang. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik genoot ervan. Tineke Michiels, Lage Vuurse. Haal de mutsen en de handschoenen maar uit de kast. Want het gaat serieus kouder worden. Onze tuineekhoorn heeft zojuist het schapenvachtje te pakken genomen om zijn nest voor de aankomende week en periode een stukje warmer te maken. Dichterbij kunnen wij niet komen. Bertus van der Kolk. De lelietjes der dalen op de IVN-tuin te Reden in het voorjaar met witte bloempjes zitten nu vol glanzende vuurrode bessen. In de Knobbe uit Bunnik. 10:15. We rijden al 2 jaar dezelfde route naar Groenekan, 2 keer in de week. En ik was helemaal enthousiast vanmorgen. 19 ooievaars in het weiland waar we langs reden. Hebben we in die 2 jaar nog nooit gezien. Dat was bijzonder mooi. Dit is Peter van der Velsen uit Westervoort. Het is wat mierig, maar terwijl ik uit mijn geliefde uitzichtraampje kijk naar de vijver en de werkjes daarnaast, zie ik tot mijn grote genoegen dat mijn boomkruipertje weer terug is. Ik heb het een hele tijd gemist. Ik weet waar het nest stond, ergens onder een nok, maar ik had het lang niet meer gezien. Met zijn leuke gedrag, heen en weer van de ene berg naar beneden in de andere berg, weer omhoog en zomaar door. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Wie tuinpark Ons Buiten via de hoofdingang binnengaat, staat recht tegenover een hoge boom met een prachtig silhouet. De laatste weken was deze boom 1 grote goudgele vlam. Nu liggen de waaiervormige, in het midden iets ingesneden blaadjes op de grond. Het gaat om een gingo, de oudst bestaande boomsoort. Anton Jansen, Wassenaar. Op een fietstocht naar Den Haag fietsten wij langs Klingendaal. En daar hadden wij een echte eersteling. Een echtpaar nijlganzen met 8 jongen die ongeveer 1 of 2 dagen oud waren. Linda Molenaar, ik was dit weekend in Goede Reden om vogels te kijken. Maar wat vond ik? Een pantoffeltje. Wat is een pantoffeltje? Nou, ik kom vlakbij de zee vandaan, bij Wijk en Zee. En daar schijnen ze ook te liggen, maar nooit in mijn hele jeugd niet gevonden. En ineens daar blijkt het een muiltje te zijn. Een muiltje. En dat is dus een schelpje. Heel mooi schelpje, waar je dus, als je een klein kaboutertje bedenkt, met je voetje in zou kunnen. En daarna nog een brilduiker, mijn allereerste brilduiker op de Brouwersdam. Mijn geluk kon niet meer op. En die kuifduiker, ja, dat werd me gewoon te veel. Ik kon het gewoon bijna niet meer aan. Zoveel moois op 1 dag. Far Horizons. Muziek uit de videogame The Elder Scrolls van de Amerikaan Jeremy Soule. Uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Skeet. Na het nieuws van 19:30, apenonderzoeker Erik Meijaert mag de Indonesische bossen niet meer in omdat hij kritisch is op de overheid. En een oproep om aangespoelde zeepaardjes te redden. Maar eerst het nieuws met Jelle Visser. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendiensten verwachten dat de strijd in Oekraïne in de winter langzamer zal verlopen. Oekraïne en Rusland leggen momenteel voorraden aan voor een nieuw offensief in het voorjaar. Rusland zou moeite hebben om aan voldoende munitie te komen. In Vlissingen heeft de brandweer 3 mensen uit een brandende woning gered. Ze hadden rook ingeademd en werden behandeld door ambulancepersoneel. De brand ontstond vannacht rond 15:30 in een benedenwoning vlakbij het centrum van Vlissingen. De oorzaak is nog niet bekend. In Duitsland is dit jaar een record aantal geldautomaten opgeblazen. Zeker 450, melden Duitse media. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlandse criminelen. Die wijken uit naar Duitsland omdat de geldautomaten daar minder beveiligd zijn. Zo wordt het geld daarbij een plofkraak niet automatisch onbruikbaar gemaakt. En zware regenval heeft op Sicilië in Italië tot veel overlast geleid. Er ontstonden modderstromen en tunnels liepen vol met water. Automobilisten kwamen vast te staan en moesten door hulpdiensten worden gered. De modder stroomde ook verschillende woningen binnen. Bij de Plompentoren op Schouwen-Duiverland aan de Oosterschelde nam Co van Nispen dit geluid op. Een groepje putters fourageerend op de kaardebollen. Hij filmde het ook en hij is niet de enige. De mooiste ingezonden putterfilmpjes vindt u op onze website. En heeft u zelf een mooi natuurgeluid opgenomen, mail het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct apenonderzoeker Erik Meijaert en Red het zeepaard. Het derde deel uit de Passioni Amorose voor 2 contrabassen en orkest van de Italiaan Giovanni Bottesini, uitgevoerd door London Symphony Orchestra met als solisten Thomas Martin en Franco Petracchi op de contrabassen. De Nederlandse bioloog Erik Meijaert die mag Indonesië geen onderzoek meer doen. Naar de orang-oetang. Hij heeft kritiek geleverd op het beleid van de Indonesische regering en dat wordt hem niet in dank afgenomen. De mensapen worden bedreigd door ontbossing en de aanleg van oliepalmplantages. Maar er worden jaarlijks ook honderden orang-oetans gedood door jagers. Verslaggever Henny Radstaak brengt met Erik Meijert een bezoek aan Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Ja, dit is het buitenverblijf. Met vanuit het buitenverblijf toegang tot de palen. De apen op stelten, zoals ze het ook wel noemen. José Kok, jij bent manager zoologie hè, bij Ouwehands Dierenpark. Wat horen we trouwens nu op de achtergrond? Het zijn niet de orang-oetans. De ara's. De ara's. Ja, die zit een deurtje verder. Ja. Want je loopt hier dus tussen de orang-oetans. Die lopen dan boven je hoofd. Dat klopt. En zij kijken op ons neer. Ja. Erik Meijert, bioloog. Ja, jij kent ze natuurlijk voornamelijk vanuit het wild. Ik zie ze normaal in een echte boom zitten, ja. Ja. En dan kijken ze ook op mij neer. Een beetje hetzelfde verhaal, ja. Jij doet al 30 jaar onderzoek naar deze prachtige diersoort. Indonesië, Borneo ook. Nou, we hebben een beetje een probleem in Indonesië, want er is wat gebeurd. Ja, na 30 jaar had de Indonesische overheid genoeg voor mij en besloot mij vriendelijk te vragen die weer terug te komen. In zoverre, ik mag geen onderzoek meer doen in Indonesië. Ik werk aan de natuurbescherming om orang-oetangs heen. Dus ik ben voornamelijk aan het kijken naar zaken als jacht en ontbossing en wat werkt en wat niet werkt. En met wie kan je samenwerken, met bedrijven, met lokale gemeenschappen. Daar ben ik mee bezig. En dat werk kan ik ook grotendeels op afstand doen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat we daar niet zo'n zorgen om moeten maken. Want wat was er gebeurd? De Indonesische minister van Bosbouw en Milieu had het in haar hoofd gehaald om openbaar te verklaren dat het helemaal niet zo slecht gaat met die orang-oetan. Sterker nog, de populatie groeit alleen maar. Ja, dat zag allemaal zeer positief uit volgens de overheid. En ja, wij zijn er al 25 jaar bezig om gegevens te verzamelen wat er daadwerkelijk gebeurt met de orang-oetan. Ja, en alles wijst erop dat die orang-oetan hard achteruit loopt. Dus schreef jij een ingezonden brief in de krant? Ik schreef een hele nette brief naar de krant en dat doe ik al jaren. Naar de Jakarta Post. En deze viel een beetje verkeerd. Nooit officieel. Ik heb niks gehoord van de overheid. Er is nooit officieel iets tegen me gezegd. Maar ik samen met 4 collega's hoorde toen dat er een brief is uitgegeven door de overheid waarin staat dat wij geen onderzoek meer mogen doen. We mogen niet meer de beschermde gebieden van Indonesië in. Niemand mag met ons samenwerken. Er mag geen data gegeven worden. Maar ook heel belangrijk, iedere buitenlandse onderzoeker die op dit moment in Indonesië werkt, daar moet je even goed naar kijken. Waar zijn ze nou mee bezig? En daar maak ik me zorgen over. Wat voor mij, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Jij bent persona non grata, maar de rest wordt ook belemmerd in het onderzoek. Ik woon al sinds 2017 niet meer in Indonesië. Ik zit in Brunei, dus ik kan mijn eigen ding blijven doen. Maar waar ik me zorgen om maak is de onafhankelijkheid van de Indonesische wetenschap. Als je dat op een gegeven moment gaat beïnvloeden, ja, dan kan je een verhaal gaan creëren waar het uiteindelijk heel goed gaat met de orang-oetang en de neushoorn en de tijger. En waar maken jullie ons allemaal zo zorgen over? En daar maak ik me druk over. Die kant moeten we niet op. Hoe slecht gaat het met, we staan nu bij de orang-oetangs. Hoe slecht gaat het met ze? Nou, met de orang-oetang gaat het slecht. Wat wel positief is in Indonesië, en ik vind het heel belangrijk om te zeggen, dat het qua ontbossing steeds beter gaat. De ontbossing loopt enorm terug. Dus de snelheid waarmee het bos verdwijnt vermindert. Waarom komt dat? Nou, ik denk toch uiteindelijk door beter overheidsbeleid. Toch wel. Er zijn een aantal moratoria geweest over het uitbreiden van de oliepalmconcessies. En dat zien we nu, dat zich duidelijk gaat vertalen naar verminderde ontbossing. Nou, dat is positief. Maar mijn verhaal met de orang-oetang altijd is geweest, dat het is een enorm, weet je, ook een ontzettend langzaam voorplantende soort. Het heeft maar heel weinig nodig aan wat er ook gedood wordt in een populatie. Of zo'n populatie gaat sterft uit. En dat voor mij is het grote probleem waar we nog steeds niet genoeg aan werken. We verliezen steeds orang-oetangs, ieder jaar weer. Omdat er toch geknaagd wordt aan die populaties. Er wordt hier wat geschoten, er wordt daar wat weggehaald. En het gebeurt met een percentage waar orang-oetangs niet tegenaan kunnen kweken. Dat kan niet. Dus daarom, ondanks dat het bos er staat, gaan die populaties nog steeds achteruit. En daar maken we zorgen over. Maar daar is de overheid het dus niet mee eens. Even de schuifdeur door en dan komen we ongetwijfeld in een lekker warme ruimte. En dan is hier het binnenverblijf. Oh ja. Ja, dit is prachtig. Eentje is nu helemaal naar boven geklommen. Hangt nu aan het aan het plafond gaat, zeg maar. Slingert. Zoals je ziet, we maken overal zoveel mogelijk gebruik ook van de hoogte natuurlijk. Hè. Dus niet alleen het oppervlak, maar de dieren kunnen ook echt naar boven. En naar buiten dus. En naar buiten. En naar buiten kunnen ze dan ook weer naar boven. Ja. Ik denk dat er zo'n 10.000 orangutans zitten in gebieden waar palmolie wordt geproduceerd. Ja, dan kun je zeggen, nou, dat vind ik niet leuk. Maar ze zitten er wel, er moet wat mee gedaan worden. Dus ik ben al heel lang aan het kijken. Ja, wat kunnen we nou realistisch doen in dat soort gefragmenteerde gebieden waar zowel landbouw bedreven wordt als ook natuurbeschermingsdoeleinden zijn. Wat is dan concreet een voorbeeld? Wat kun je dan doen? Nou, ik werk al een jaar of 10 met een bedrijf, een palmoliebedrijf in West-Borneo samen. En die hebben 200 orangutans in hun gebied zitten. Dus die hebben bossen beschermd in hun concessie. En daar werk ik aan bescherming. Aan, wat gebeurt hier achter ons? Kijk nou zeg. Zo'n orangutan die zijn. Echt orangutans. Die steekt zijn arm door het gras heen en zit aan die boom. Wat kan ik hier allemaal? Ja, wat kan nog ergens. Die is de grens aan het verkennen. Ja, er wordt ineens geritsel hier aan die boom die aan de bezoekerskant staat. Ja. Dat was natuurlijk al even gehoord. Ja. En dacht, Ik heb daar wat over te zeggen, inderdaad. Ik wil daar wel even mee praten. Maar Erik, jij was nog bezig aan het vertellen. Kijken wat er inderdaad kan in dat soort gebieden. Wat kan er dan? Hoe laat je het bos staan? Maar ook kijken naar de connecties tussen beschermde gebieden. Dat zijn vaak plukjes bos van 3000 hectare of 500 hectare. Ja. Nou, daar zitten 20 orangutans. Dat vind ik veel. Dat zijn dichtheden van 4, 5 per vierkante kilometer. In bos dat redelijk uitgekapt is. Dat is voor mij te hoog. Maar ja, zeker die vrouwtjes, die kunnen nergens heen. Ze kunnen zich daar wel handhaven? Die ze kunnen zich opmerkelijk goed handhaven. Dat zijn ook de gebieden die oude Hans in Sabah in Maleisië ondersteunt. José, Erik noemde het net al. Jullie hebben niet alleen hier orang-oetans in oude Hans Dierenpark. Jullie helpen ook mee de orang-oetan in het wild te beschermen. Ja, dat klopt. Dat hebben we inderdaad in West-Borneo gedaan. En we doen het indirect ook in Kalimantan. Ja, dat is voor ons een hele mooie manier om aan bij te dragen. Financieel en als het even kan ook wel inhoudelijk. Maar vaak hebben we daar niet zo heel veel aan toe te voegen. Dus meestal financieel. Of kennisuitwisseling. Hè. Maar over het algemeen is vooral financiële steun. Ja, kijk uit. Want die tak boven je hoofd die gaat heen en weer. Kijk eens. Oh, kijk, die komt even dichtbij kijken. Imposant. Ja. Groot, hè? Is dit de grootste? Ja, dit is de man. Wie is dat? Is de man? Ja, dit is de man. Hij keek ook best wel een beetje intimiderend. Zo van, dit is mijn territorium, wat zijn jullie hier te doen? Ja, dat is toch eigenlijk ook zo. Hoe ziet de toekomst van de orangutan eruit, Erik, op dit moment? Goede vraag. We hebben net een artikel gepubliceerd waar we hebben gekeken naar de komende 10 jaar in de natuurbescherming van de orangutan. Het zit denk ik met name in de jacht op orangutans. Die getallen liggen gewoon te hoog. Daar kan een orangutan niet tegenop. En dat is een onderschat probleem waar te weinig naar gekeken is. We hebben ons altijd gericht op die boskant van het verhaal. En of, natuurlijk, die ontbossing is heel belangrijk. Maar wat er in die bossen gebeurt met de orangutans die er nog zitten, is eigenlijk nog belangrijker. En we hebben ook gekeken wat zou er nou gebeuren als we het gewoon echt loslaten en er worden geen orangutans meer gedood. Dan hebben we over een jaar of 100 zo'n 40% meer orangutans dan nu. Dus het kan de goede kant op gaan. U hoorde Henny Radstaak in gesprek met orangutan onderzoeker Erik Meijert en José Kok, manager zoologie bij Oude Hans Dierenpark. Thank you. Kirsten Johnson speelde Nina Nana van de Albanese componist Jani Papadhimitri. De afgelopen twee winters spoelden er langs de Nederlandse kust tientallen kortsnuit zeepaardjes aan. De diertjes waren onderkoeld, slechts een enkeling leefde nog. Jeanette Paramoor ging begin vorig jaar met Arthur Oosterbaum van Ecomare naar het stormachtige strand van Texel op zoek naar mosdierkolonies, want dat is precies waar zeepaardjes vaak zitten. Nou, ik zie al allemaal bieren liggen. Kijk, ja. En dit... Dit is dus dat harige mosdiertje. Een beetje mooi vertakt. Ja, het wordt zo'n 10 centimeter hoog meestal, zoiets. Ja. En het is eigenlijk een, ja, net als een koraal. Het is een vertakt kolonie van kleine zeediertjes die plankton eten. Een zeepaardje heeft een krul aan zijn staart. En die krul, ja, daarmee hecht hij zich vast aan wier of aan zo'n mosdiertje. En dan gaat hij daarin verscholen. En dan heeft hij zo'n buisvormig bekkie. Ja. En dat bekkie... dat is een soort rietje. En dan zoekt hij naar een zooplanktonbeestje. En dan, goed, en dan zuigt hij het zo naar binnen. Ja, en wij denken van, omdat we dus zoveel zeepaardjes hadden... Want die mosdiertjes spoelen hier massaal aan. Ja, nou, die hebben dus echt... we hebben nu één plukje. Ik zie nog wel wat plukjes liggen. Ja. Maar er zijn plekken geweest waar echt een dijkje van dit spul... lag. Ook vissers die vonden het ook in hun netten. En mensen van het NIOS, de onderzoeksinstelling voor de zee... die gingen monsteringen, het bodemmonsters doen. Die vonden massaal die mosdiertjes. Ja. Het is echt een mosdiertjesjaar. Ze zijn hier aangespoeld massaal. Ja. Dat betekent misschien ook dat ze massaal losgeraakt zijn door... Ja, ja, bij een storm. Even voor kerst heeft het flink gestormd. Ja. En toen, de dagen daarna... Ja, er kwamen al die mosdiertjes hier massaal aangespoeld. Ja. En vanaf dat moment worden er dus ook zeepaardjes gevonden. En we hebben er dus nu al ruim 30 hier gevonden. En dat hebben we nog niet meegemaakt. Normaal is het een paar keer per jaar vind je dan zo'n zeepaardje. Hoe zien ze eruit als ze aangespoeld zijn? Waar moet ik op letten? Nou, ze zijn een beetje... grijzig. Ja. Een beetje de kleur van die kokkeltjes hier. Zo van dat beetje dat grijzig-bruinige. En ze zijn ook niet groot, denk ik, hè? Nee, we vinden vooral nuldejaars. Oh. Die zijn dus afgelopen zomer geboren. En die zijn dus nou 2-3 centimeter hooguit. Ja. En je vindt eerstejaars. En die zijn ietsje groter. 5-6. En dan zijn ze wat sterker, waardoor ze misschien minder snel aanspoelen. Ja, of zo. Precies. Ja. Het idee is van die kleintjes... Ja, die kunnen dan niet tegen die golven op. En maar die grote die zijn dan wat sterker. En die gaan dan net weer even wat dieper zitten. En die weten zich dan te redden. Maar ze kunnen toch zwemmen? Niet geweldig. Nee. Ik bedoel, het is geen haring. Ik bedoel, een haring dat is gewoon de speedboot onder de vissen. Maar ze hebben dus zo'n rugvinnetje. En ze kunnen wel een beetje zo zwemmen. Ja. En, maar hele korte stukjes normaal gesproken. Nou, laten we even een stukje gaan lopen, Arthur. Met onze... neus gericht naar het zand. Niet te hard, hè, denk ik ook. Want anders dan zie ik het ook niet meer. Het is altijd zo op het strand. Je vindt altijd van alles, maar niet altijd waar je naar op zoek bent. Hè? Nee, okay. Kijk, hier riemwier ligt hier. Ja. Blaaswier. Nou, flink wat van die mosdiertjes. Kijk, die zeepaardjes die zijn sowieso aan het toenemen. Ik denk dat dat gewoon komt door de opwarming. Het is een zuidelijke soort. En, en ze hebben dus nu geprofiteerd van die mosdiertjesvelden. Maar ja, dan komt de winter, dan wordt het koud en er komen stormen. Ja, en dan gaat het dus mis. Ja. En de meeste spoelen dus dood aan of worden dood gevonden. Er zijn er een paar levend gevonden. En we hopen dat we ze in leven kunnen houden. Ja. Het zijn hele gevoelige beestjes. En als het dan warm genoeg is... Nou, ik denk dat we dan toch wel tot april of zo moeten wachten. Dan kunnen we ze dus hier in de omgeving van Texel gewoon uitzetten. Heel veel wier, schelpen, schelpenresten. Ja. Wat afval natuurlijk ook, plastic. Ja, ja, natuurlijk. Ja, nou, verder eigenlijk weinig dode dieren of zo, hè? Nee. Het strand heeft net zo goed seizoenen als bijvoorbeeld het bos. Dode krabben en zo, die vind je dus in de herfst. Na zomer, herfst. Ja. En kwallen, elke kwal heeft zijn eigen seizoen. begint in het voorjaar met de oorkwal en in het naseizoen eindigt het met de zeepaddenstoel. Dus dan zo september, oktober. Ja. En de zeepaardjes dus in de winter, dat is duidelijk. Ja, en maanvissen ook. En maanvissen, ja. En potvissen. Ja. Trouwens, je zegt nu vissen. Een zeepaardje is ook een vis. Ja, het is echt een vis. Het is dat een soort panzervisje. Met een zuigrietje als snuit. Ja. Ja, maar hij is verwant aan de zeenaald. Hè. Een zeepaardje is een zeenaald met een knik erin. Maar hij kan ook van kleur verschieten, hè? Ja, het is een beetje zoals een kameleon. Hij past zijn kleur aan de plek waar hij is. Dus als hij in het wier zit en dat wier is groen, een groen wier... Nou, dan wordt hij een beetje groen. Ja, ja. Nou, een kameleon doet dat ook zo. Ze hebben een hele bijzondere manier van zich voortplanten, hè? Ja. Het zijn heel geëmancipeerde beesten, want het vrouwtje legt de eitjes. Ja. En het vrouwtje legt die eitjes bij de ingang van de broedbuidel van het mannetje. Oh. En dat mannetje broedt de eieren dan in die broedbuidel uit. Totdat het kleine zeepaardjes zijn en die vloepen dan zo uit de broedbuidel. Heb je dat wel eens gezien? Ja, ja. Jeannette Paramoor in 2021 in gesprek met Arthur Oosterbaan van Ecomare. Zij stonden niet op de straaljager startbaan van Gilserijen. Maar het woei nogal op het strand daar. Maar excuses voor het geluid. Aan de telefoon dierverzorger Jarko Havermans van Ecomare. Jarko, goedemorgen. Goedemorgen. Blijdorp en Ecomare zijn beide opvanglocatie voor kortsnuit zeepaardjes. Al wat binnengekregen dit jaar? Nee, nog niet. Maar het zeewater is nu nog zo rond de 10 graden. En de ondergrens voor die kortsnuit zeepaardjes is een graad of 8, 9. Dus ze zouden zich nu nog net zelf moeten kunnen redden in zee. Ja, maar toch doen jullie een oproep aan alle strandbezoekers om uit te kijken naar zeepaardjes. Waarom is dat? Ja, omdat we vorig jaar de allereerste levend binnenkregen op 3 december. En dan denk je dat zou zomaar weer eens kunnen gebeuren? Ja. Dat verwacht ik wel. Ja, als we de trend inderdaad zien. We hebben bijvoorbeeld het aantal waarnemingen, zowel dood als levend, een keer op een rijtje gezet afgelopen jaar. En daar zie je echt een enorme toename. In de afgelopen 3 jaar ongeveer. Ja. Dus de verwachting is dat we er komende winter echt wel weer gaan zien. Wat moet je doen als je een zeepaardje ziet? Als je het levend voor je voeten aanspoelt, dan kun je het best even oppakken en ergens indoen met water. Niet opwarmen, die neiging hebben veel mensen, omdat die beesten er kouwelijk uitzien dan. Maar gewoon even in een zakje of een bakje doen. En dan ons op Ecomare of Blijdorp even bellen. En dan komen jullie hem ophalen? Of we gaan iets regelen met betrekking tot transport inderdaad. Jee, goh, wat een exercitie hè, voor zo'n heel klein zeepaardje. Ja, we hebben al hele mooie verhalen meegemaakt. We hebben zelfs een dier al in Kap van Bad op het strand gehad. En de vinders daarvan die zijn met de veerboot van Brechtjes naar Vlissingen overgegaan. Hebben het dier aan een collega van Neeltje Jans gegeven. Die hem halverwege heeft gebracht naar Blijdorp, opgehaald door Blijdorp. En daar heeft het dier overwinterd en is in het voorjaar weer uitgezet. Ja, want is de overlevingskans groot? Als je ze eenmaal in een aquarium hebt wel. Huh? Ja. Ja, van de hoeveelheid die levend op het strand aanspoelt, is het natuurlijk maar de vraag hoeveel er op tijd gevonden worden. En er zijn ook een heleboel dode dieren namelijk gevonden, waarvan we dus niet weten of ze levend aanspoelden of dood aanspoelden. Maar als ze eenmaal bij ons in het aquarium zitten, dan is de overlevingsstand dus heel hoog. Ja, ja. Heeft het nou zin voor de soort, deze hele onderneming? Nou, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Zeepaardjes, de kortsnuitzeepaardjes die we hier dus aantreffen, die staan op de IUCN Red List als data deficient. En dus we weten niet zo goed hoe groot die populaties zijn, en zeker in ons gebied is die populatie natuurlijk relatief nieuw. Dus de vraag is eigenlijk een beetje, hoe groot is de populatie? En wat is de rol van het individu daar nog in, zeg maar? Ja, ja. Want ieder diertje is er natuurlijk één. En het zijn prachtige diertjes. En het zou verschrikkelijk mooi zijn als je zo'n diertje kunt redden. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook de vraag van, ja, jeetje, zeg, wat je net al beschrijft. Auto's rijden, veerponten en overgeven. En hier komen ze halen. En ja, maar zo'n beertje van een paar centimeter. Dan weet je eigenlijk niet of het nou... Of het nou hout snijdt met betrekking tot het redden van de soort? Of... Nee. Dat klopt. Dat klopt. Nee. Maar voor het individu is het natuurlijk heel fijn. En daarnaast is het ook een prachtige manier om via deze iconische vissoort om mensen echt te raken en te betrekken bij de natuur. Weinig mensen zien ooit een zeepaard, hè? Dat klopt. Het worden er dus wel steeds meer nu. Ja, ja. Wat vind je er zelf zo mooi aan?

En ik hier buiten bij het Nadermeer, John Jacht, paleontoloog, curator van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht, die hier komt vertellen over een hele bijzondere ontdekking die hij en zijn team hebben gedaan. Mag ik hem even kort de oervogel noemen? Ja, wat mij betreft wel. Het zijn er trouwens twee, hè? Het zijn er twee. We gaan over alle twee praten. Oervogel, nou, 67 miljoen jaar geleden leefde die hier. Maar ik vroeg me af, want die vondst is gedaan bij jullie daar in Maastricht. Mm-hmm. Hier, zo bij het Nadermeer, zou die hier nou ook rondgescharreld kunnen hebben? Tuurlijk, ik weet bijna zeker. Als je hier, zeg, 500-600 meter de diepte ingaat, heb je laagpakketten van dezelfde ouderdom als in de Sint-Pietersberg in Maastricht. Dus hier moet je dan 600 meter diep en bij jullie ligt het boven de grond? Ongeveer, ja. We hebben de mazzel dat wij op de wip van de Ardennen zitten. En dat het daarom dus aan het oppervlak ligt en heel makkelijk bereikbaar is. Maar het zit hier ook, alleen op grote diepte. Ja. Dus hier moet je dan zo diep. Is er nou hier wat nog iets rond? Want we zagen net aalscholvers, ja, worden een beetje wakker, hè, daar. Wat eenden. Ja. Is dat nog familie van dat dier dat jullie nu hebben ontdekt? Ja, die aalscholver niet, maar die eenden wel. We hebben een van die vroege stamvaders, Astriornis maastrichtensis, heet hij zo mooi. Nou, dat is een gemeenschappelijke voorouder van alle hoender- en eendenachtigen die we nu hebben. Ja. Dus dat is een verre nazaad. Verre nazaad. En hier zwemmen ze dan. De wilde eend, de krakeend, die zit hier ook. Nou, leuk, John, dat je er bent en dat je erover komt vertellen. Oké, dankjewel. Goedemorgen, dit tweede uur. Het project Vos niet voeren, waarbij tamme vossen in de dierenopvang weer schuw gemaakt worden en daarna worden vrijgelaten. Dat gebeurt niet, kan ik u zeggen, met een paintballgeweer. Maar hoewel, dat hoort u zo. De column van Dolf Jansen. Het democratisch gehalte van de waterschappen wordt verhoogd. En paleontoloog John Jacht dus te gast, curator van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Ja, ze hebben een spectaculaire ontdekking gedaan. Een van de vele missing links in de evolutie, de oervogel. En ook nog een verhaal over die andere vogel die ze daar ontdekt hebben. Nou, dat wordt een mooi verhaal. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De finale uit de derde symfonie in G groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Een van de grootste landroofdieren van ons land wordt steeds vaker in de stad gezien. De vos. Met zijn dikke vacht en grote staart is het een opvallende stadsbewoner geworden. Veel mensen zijn er blij mee, maar Te veel enthousiasme kan ook voor problemen zorgen, waarschuwt wildopvang De Toevlucht in Amsterdam. Onze verslaggever Pleunaerts gaat er naartoe. Gerrit Zand, wildopvang De Toevlucht. Waar zijn we precies? Ja, je bent in Amsterdam-Zuidoost bij de vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht. Ja, het is echt een cacophonie van verschillende vogels ook, hè? Ja, er zitten nog steeds veel vogels en ja, we hebben veel egels. En een hele bijzondere, een vos. Eén van de vele vossen die hier jaarlijks terechtkomt, ja. En dit is een vos die is opgeraapt omdat die tam was. De mensen konden hem bijna aaien en dat is echt niet goed. Nou, we gaan heel even kijken. We kunnen er niet heen, maar we kunnen wel even van een afstandje naar zijn hok kijken. Kijk, dit zijn de kooien. Dit zijn aan elkaar geschakelde kooien. En er zit nu één vos in. En wat we dan doen, dan zetten we de achterdeuren open en dan kan die steeds verder. En op het laatst heeft hij 3 grote kooien, 17 meter lang. Hij krijgt wel redelijk de ruimte hier. Ja, en dat is ook nodig, want ja, zo'n vos opsluiten in een klein hokje, ja, dat schiet niet op natuurlijk. Deze vos die liep op Science Park in Amsterdam. Daar wonen heel veel jongeren. En ik kan me voorstellen, als je ineens daar loopt dat je, en je ziet een vos. Ja, je weet, jongeren die zijn nogal, oh leuk, oh vos, te gek. Nou, hup, dan gaat een halve frikandel naartoe. En plakken leverworst en krentenbollen. En dat beest is zo tam geworden. En die, ja, die zegt, ik ga naar mensen toe, want dan weet ik zeker dat ik eten krijg. En zo komen die vossen ook echt in de stad. En die blijven daar ook gewoon hangen. Er was er zelfs één in Zeewolde, die was een kattenluikje doorgegaan, hè? Ja, nou, dat is gewoon een training. Die vos is waarschijnlijk eerst naar binnen gelokt ergens. Heeft daar kattenvoer gegeten of hondenvoer in een keuken of wat dan ook. En vervolgens heeft hij geleerd om via een kattenluikje daar te komen, te eten en weer weg te gaan. Dat kan een probleem opleveren in zo'n kleine gemeenschap, dat daar een hele tamme vos rondloopt. Want je moet je voorstellen, zodra jij met je kind in een buggy boodschappen doet en die vos die heb jou in de smiezen en dat kind zit een koekje te eten, die vos die is gewend dat hij eten krijgt van mensen. Wat gebeurt er? Hij pakt dat koekje, bijt. Niet echt, maar hij pikt dat koekje bij dat kind. Die wordt in de hand gebeten per ongeluk en niet eens echt door. Maar die moeder die schrikt, die zegt bij de arts van, ja, mijn kind is door een vos gebeten. Die arts is verplicht dit meteen aan te geven. En wat gebeurt er? Alle vossen in de wijde omgeving die niks doen, die worden daar afgeschoten. Want een vos die mensen bijt, dat zijn ze heel bang voor rabies. En die vos in Zeewolde heb ik geadviseerd, zodra je hem ergens in de tuin ziet, maak heel veel herrie met een oude ijzerstoffer een blik of een potlepel met een pan. Hij moet bang worden van mensen. Mensen en vossen, dat gaat eigenlijk nooit goed. En hoe gaat het nu verder met deze? Want hij moet hier een soort van wild weer worden. Hoe werkt dat? Nou, dat wild worden, dat betekent zo weinig mogelijk contact. Het is alleen 's avonds eten geven, water geven en voor de rest wordt er niet nagekeken. We gaan even, ja. Ik zal even laten zien wat het menu voor hem is. Oh ja. Even kijken. Nou, wat veel gevoerd wordt, want we hebben natuurlijk allerlei andere dieren, boommarters, steenmarters. Oh, een soort ossenworst lijkt het. Ja, maar dit is gemalen vlees. Oh. Dit is speciaal echt voor dieren. En eten ze alleen maar vlees? Ze eten ook bramen in de natuur. Oh. Of ze pakken ja, iets van groen. Kluiven ze, hè, voor de maag. Oh. Nou, dit zijn dan kwartels. En dan hebben we witte ratten. En bonte ratten. Nou ja, zo'n vos vangt, als hij een goede nacht heeft, vangt hij 5, 6 muizen. En dan Nou ja, misschien lukt het hem nog eens een keer om een eend te vangen of een andere vogel die op de grond zit. En dan achter de konijnen aan natuurlijk, als die er zijn. En we hebben natuurlijk nu ook de discussie over de wolf in Nederland. Mensen beweren ook dat die ook wordt bijgevoerd. Is dat dan het volgende probleem? Nou ja, dat verwacht ik wel. Want iedereen die wil een fotootje maken van zo'n wolf. En dan, dan gaat hij de mensen opzoeken in de hoop dat hij wat eten krijgt. Waarvoor zou je achter een haas of een konijn aanrennen als je van de mensen zomaar wat krijgt? En ik weet, in de waterleidingduinen, rond Bloemendaal en dergelijke, zet je daar je rugtas neer en je hebt een zakje met krentenbollen bij je. Nou, die rugtas gaat open, want die vorst die haalt het er gewoon uit. En je moet er echt bij blijven, want dan gaat men je tas aan de haal. En hoe lang duurt het voordat die vos nu wild wordt? Wat gaat er met hem gebeuren? Deze vos die gaat... Is het een vrouwtje? Sorry? Of is het een vrouwtje? Nee, het is een mannetje. Het is een jonge vos die verjaagd is door de oudere vossen. En dat gebeurt vaker, hè, want de paartijd komt er nu aan. En die vossen, die oudere rekels, die willen paren. En dan krijg je dus dat de jongere mannetjes, die worden verjaagd. En die komen dan in allerlei parken terecht. En Amsterdam Westerpark is een heel bekende plek waar via de spoorlijn uit Spaanwoude en de omgeving de vossen naar Amsterdam komen. Dus vandaar de oproep, voer hem niet bij. Geen vossen voeren. Niet doen, want uiteindelijk is de vos de dupe. En niemand schiet er wat mee op. Kijk ernaar, geniet ervan en komt hij dichtbij, verjaag hem. Maak lawaai of wat dan ook, zodat hij angstig wordt. Hij moet het associëren als ik naar mensen toe ga. Dat is niet goed, dan krijg ik op mijn duvel. Dan word ik bang gemaakt en dan gaan ze vanzelf weg. En dan zie je ze enkel van een afstandje en dat is ook leuk eigenlijk. Misschien nog wel leuker. Ja, vind ik wel, ja. Ik hoef ze ook niet naast me te hebben, hoor. Kortom, voer de vos niet. U hoorde Pleunaerts in gesprek met Gerrit Sand van Wildopvang De Toevlucht. Thank you. De Mazurka in F klein, opus 7, nummer 3 van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Maurice Lammerts van Buren. De manier waarop de zetels in onze waterschappen verdeeld worden, dat gaat op de schop. Dinsdag stemde de Eerste Kamer voor een initiatiefwet van GroenLinks om de zogenoemde geborgde zetels af te schaffen. Dat zijn zetels die boeren, bedrijven en natuurorganisaties automatisch toegewezen krijgen. Buiten de verkiezing om dus. De rest van de zetels wordt bepaald door de verkiezingsuitslag. Aan de telefoon GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben niet helemaal je zin gekregen, hè? Want een aantal geborgde zetels blijft. Hoe zit dat precies? Ja, zo'n wetstraject dat duurt eigenlijk best lang. Dus we zijn er 2 jaar mee bezig geweest. Ik doe het overigens samen met D66. En gedurende de behandeling kunnen Kamerleden van andere partijen dan aanvullende voorstellen doen of het wetsvoorstel uitkleden. En dat is in zekere zin wel gebeurd. De ChristenUnie heeft gezegd, het gaat te ver om alle gereserveerde plekken in de waterschappen weg te halen. Dus nu is het uitgekomen op dat de bedrijfszetels eraf gaan. Dus de bedrijven hebben geen vaste plekken meer. De boeren houden er 2 en de natuurorganisaties krijgen er ook 2. Ja, want voorheen was het dan dus zo dat bij de verkiezingen een deel van de zetels automatisch naar verschillende partijen ging. Maakte niet uit hoe er gestemd werd. Die waren al geborgd, gezekerd. Wat was nou het belangrijkste bezwaar tegen die geborgde zetels? Nou ja, dat het niet democratisch is dat je mensen naar de stembus laat komen, maar dat er alvast van tevoren een paar plekken gereserveerd zijn voor belangen. En wij dachten, ja, met de toenemende taken die het waterschap op zich moet nemen in verband met klimaatverandering, klimaatadaptatie, is het wel zo eerlijk als je dat ook echt democratisch laat verlopen. We hebben ook bijvoorbeeld in de Tweede Kamer niet een zetel voor Shell gereserveerd. Dus wij wilden dat helemaal democratisch maken, zodat de politieke belangen goed afgewogen worden. Ja. Maar de tegenstanders van het afschaffen van die geborgde zetels, die zullen zeggen van ja, de mensen naar wie die zetels gingen, boeren, natuurbeheerders, dat waren mensen ook die veel in de buitengebieden zijn en die veel weten van water en droogte en waterstanden en noem maar op. En nu dan gaan er misschien heel veel mensen kiezen die geen biet afweten van hoe dat zit met dat water. Nou, het zou wel raar zijn als je kandidaat stelt voor een verkiezing voor het waterschap en je weet er geen biet vanaf. Dus ik zou hopen dat alle politieke partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen ook mensen op hun lijsten zetten die enig verstand van zaken hebben. En net als bij de Tweede Kamer of bij de gemeenteraad is er ook altijd nog een heel ambtelijk apparaat waar ook heel veel kennis aanwezig is. Dus het is niet zo dat elke gekozen volksvertegenwoordiger alles hoeft te weten. Nee. Wat zou het voor de natuur concreet opleveren, nu veel van die vaste zetels worden afgeschaft? Nou, er was voor de natuur was het wel vaak een beetje in disbalans, die gereserveerde plekken. Want er was er bijvoorbeeld 1 zetel voor de natuur en 3 voor de boeren en 2 voor de bedrijven. Nu worden dat 2 voor de boeren en 2 voor de natuurorganisaties. En de rest wordt gekozen. En ik denk dat daarmee het natuurbelang ook meer belang krijgt, meer gewicht krijgt. Wat zou er dan kunnen gaan gebeuren? Nou, je hebt natuurlijk altijd afwegingen, politieke afwegingen. Bijvoorbeeld als het gaat over de waterpeilen, dan is het voor heel veel boeren prettig om een laagwaterpeil te hebben. Want dan kun je er met die zware machines vroeg in het voorjaar het land op. Maar voor het natuurbelang of voor het belang van huiseigenaren die met verzakte huizen zitten, is het juist beter om het waterpeil wat hoger te zetten. Nou, dat kan dan beter bediscussieerd worden in zo'n waterschap. En ja, dan telt het belang, denk ik, van de huiseigenaren en van de natuurliefhebbers zwaarder uiteindelijk. Ja, daar werd door plannen die kort geleden bekend werden gemaakt op voorgesorteerd, hè? Het verhogen van de waterstand. Ja, dat is wel iets wat als gevolg van klimaatverandering op het programma staat. En wij denken dat de nieuwe manier waarop de waterschappen georganiseerd worden daar ook beter bij past. Ja. Dit voorjaar zijn de waterschapsverkiezingen. Gaat het dan al in? Nou, dat hopen we wel. Dus wij hebben afgelopen donderdag nog een meerderheid in de Kamer gehad die heeft gezegd tegen de minister, hoppakee, haal die handtekening van de koning snel op, zodat de waterschappen vanaf de aankomende verkiezingen al zo georganiseerd kunnen worden. Dus ik heb goede hoop dat dat ook gaat lukken. Het heeft te maken met de het moet in de Staatscourant komen, hè, geloof ik. Ja, toch? Er moet voor 19 december een advertentie in de Staatscourant komen, zodat de mensen die nu op die gereserveerde plekken zitten zich nog op een andere manier verkiesbaar kunnen stellen, gewoon via een politieke partij. Ja, nou goed, even doorwerken. En wie weet is het dan voor de kerst al duidelijk hoe dat gaat verlopen in het nieuwe jaar tijdens de waterschapsverkiezingen. Ja, ik hoop het. Hartelijk dank voor de uitleg.

Het indrukwekkende nieuwe boek van de auteur van Het Zoutpad. Nu in de boekhandel. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Duitsland is dit jaar een recordaantal geldautomaten opgeblazen. Zeker 450 tot nu toe, melden Duitse media. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlandse criminelen. Die wijken uit naar Duitsland omdat de geldautomaten daar minder beveiligd worden. Zo wordt het geld daarbij een plofkraak niet automatisch onbruikbaar gemaakt. Het Leger des Heils heeft door het hele land warme kamers geopend. Daar kunnen mensen terecht voor een kopje koffie of een lunch. Sinds 1 november blijven dit soort plekken overdag langer geopend om mensen te helpen bij de hoge energietarieven. Ook openbare bibliotheken hebben zich bij de actie aangesloten. Indonesië waarschuwt de bevolking op Java na de uitbarsting van de Semeru-vulkaan. Een rookpluim uit die vulkaan bereikte vandaag een hoogte van 15 kilometer. Ook stroomt er lava langs de hellingen van de vulkaan naar beneden. En lovende woorden door buitenlandse media na de zege van Oranje gisteren. De BBC spreekt over totaalvoetbal. De Zwitserse publieke omroep noemde Oranje een goed circuspaard dat zo hoog springt als nodig is. Het weer, het is bewolkt en het kan licht vriezen. Er staat een koude noordoostenwind en de temperatuur ligt vandaag rond de 2 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt onder het vriespunt. Morgen in het zuiden kans op regen en natte sneeuw. Ster. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bij Pearl weten we dat het dure tijden zijn. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro extra brilvergoeding. Ook zonder aanvullende zorgverzekering. Zo houden we goede oogzorg betaalbaar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Welkom in de wereld van Gianni Versace. Een van de meest invloedrijke modeontwerpers ooit. Uitbundige catwalkshows, gewaagde outfits en iconische ontwerpen. Nu te zien in het Groninger Museum. Andreas van den Boogaard uit Helmond hoorde op de Strabrechtse hei aan de Beuvense wateren rietgans, grauwe gans en koolgans. Door de droogte van de afgelopen jaren is de plas deels opgedroogd, waardoor de vogels dicht op elkaar zitten, hetgeen een enorme cacofonie tot gevolg heeft. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op, vinden we leuk. En stuur het naar ons toe via vroegevogels@bnnvara.nl. En via onze website kunt u zich abonneren op onze gratis e-mail nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over Vroege Vogels en al onze acties. Dolf Jansen reist momenteel de theaters langs met zijn oudejaars 2022. Hij had gelukkig nog net even tijd voor een column. Hier is hij. Afgelopen week gingen beelden van Japanse voetbalfans van het team dat ze supporten de wereld over. Omdat ze, hou u vast, haal diep adem. Luister en geloof mij nou eens een keer, omdat ze opruimden nadat ze ergens waren geweest. En mocht u geachte vroege luisteraar vooral met de natuur en het echte leven in ruimste zin bezig zijn en daardoor een beetje mist waar ik het over heb. In Qatar, dat is een van de 2-3 grootste voetballanden van de wereld, is een toernooi gaande dat zal eindigen met een wereldbeker voor Frankrijk. Behalve natuurlijk als de FIFA ook daar nog een bepalende rol in gaat spelen. En het om economische of politieke redenen interessant vindt dat Brazilië uiteindelijk wint, of Australië zelfs. Afijn, Japan balde dapper mee en het team bleek na een gespeelde wedstrijd de kleedkamer op te ruimen, spik en span. Geen spoor meer te zien van 25 zwetende spelers en een niet altijd helemaal zen team van coaches en begeleiders. Opgeruimd staat netjes, maar dan letterlijk. Op de tribune, door hardwerkende Zuid-Aziaten in elkaar gezet, een deel van hen kreeg daar zelfs het afgesproken bedrag voor betaald en een deel van hen overleefde het ook, gebeurde iets vergelijkbaars. De fans die vanuit Tokio, Ome of Kyoto waren afgereisd om Gambate te roepen. Ja, dat is hup en ja, meer Japans spreek ik niet, deden hetzelfde. Al hun afval en hun wanhoop verscheurde spandoeken, al hun mutsjes en capesjes en vlaggen gingen mee in speciaal daarvoor bestemde grote blauwe zakken. Ze lieten de tribune achter zoals ze hem uren eerder hadden betreden. Ze noemen het Atarime, omdat het als volstrekt normaal en voor de hand liggend wordt gezien. Nou ben ik gek op symboliek, wellicht ben ik zelfs nog gekker op symboliek dan op het niveau van Nederlands elftal, maar hier is het echt bijna niet te ontlopen. Wij, de mens, de homo sapiens, de vroege Radio 1-luisteraar, mag het allemaal maar gebruiken. De parken en bosparen, de heuvels en stranden, de rivieren, de frisse lucht en wolkenlucht. Het is niet van ons, ik zeg het er voor de zekerheid maar even bij, het is niet van ons, maar we zijn vrij om ervan te genieten. Elke dag een leven lang. Dan is toch eigenlijk niks logischer dan dat we wat we aantreffen, wat we mogen gebruiken, waar we van mogen genieten, ongeveer zo achterlaten als we het aantroffen aan het begin van de wandeling, aan het begin van ons leven. Ooit was het op parkeerplekken en wandelpaden van mijn jeugd een bord met laat niet als dank voor het aangenaam verpozen de eigenaar van het bos, de schillen en de dozen. Nu kunnen we toch op alle mogelijke manieren pogen om niet nog meer troep te maken, niet nog meer schade toe te brengen, vraagteken. Dat heeft natuurlijk gevolgen, positieve gevolgen voor iedereen die namens dat bospad, dat strand, de heuvel of de rivier aantreft. Maar het is veel meer dan dat. Het is een combinatie van schoonheid in stand houden en dat aan iedereen die na ons komt ook gunnen. Een stukje verantwoordelijkheid nemen en, zeg ik uit ervaring, het geeft je nog een goed gevoel ook. Ik weet eigenlijk wel zeker dat jij geen troep achterlaat in de natuur. Maar het gaat natuurlijk om het grote geheel, om anderen. Hoe meer ik erover nadenk, en dat doe ik op plekken als deze al zeker 25 jaar, hoe verbijsterender ik het vind dat we met z'n allen aanvaarden dat industrie of agrarische activiteit of economische groei nou eenmaal schade toebrengt. En dat de natuur of het landschap of de lucht of het klimaat dat wel aan kan, zich wel herstelt. Terwijl alles erop wijst dat dat niet zo is. Zoals de Japanse voetbalgemeenschap het volstrekt normaal vindt om op te ruimen na gedane arbeid, hard achter een bal aanhollen of heel hard schreeuwen tegen 22 man die hard achter een bal aanhollen, zou het normaal moeten zijn. Het zou normaal moeten zijn dat je je troep opruimt en dat je je werk hebt gedaan. Dat je je omgeving en daarmee uiteindelijk de planeet een beetje in stand houdt. Of dat je betaalt voor de zooi die je maakt, de uitstoot die je veroorzaakt. Eigenlijk zijn de generaties na ons de volgende supporters op die tribune, het volgende team dat zijn uiterste best gaat doen vanuit die kleedkamer. Laten we dat nou eens heel erg als atarime gaan beschouwen. Prettige zondag. Houtvuur van de Braziliaan Flosino Rodrigues, uitgevoerd door Itzhak Perelman op viool en Samuel Sanders op piano. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Tijd voor de vroege vogels Venolijn. Wat heeft u ingesproken op 035-6711-338? Hier is de heer Buijs uit Mook. Op deze koude, regenachtige zondagmorgen, 27 november... blijf ik lekker binnen en kijk ik vanuit mijn huis in een panorama van bijna 360 graden omheen. En ik zie de bomen. Laat ik beginnen met een tamme kastanje, bijna als een blad kwijt. Twee esdoorns ook, bijna kaal, maar nog niet helemaal. Dan een larix, bijzonder. Van boven helemaal kaal en van onder heeft hij nog een groot aantal naalden. Dan kom ik bij de walnoot, die nou, vandaag of morgen zijn laatste blad wel zal laten vallen. En tenslotte de hekkensluiters, de taaierakkers, de eiken, die schijnbaar nog bijna niks kwijt zijn. Ik hou jullie op de hoogte. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. De vogels hebben de laatste drie trosjes van de tweede groeioogst van onze Glorie van Boskoop druif opgepeuzeld. Ranspepels. Maandagmorgen zag ik de eerste koolganzen van dit najaar in het buurtschap Nattenhoven. Deze groep bestond uit 40 stuks. Ze fourageerden tussen de maïsstoppels langs de uiterwaarden van de grensmaas in gezelschap van onder andere Canadese en grauwe ganzen. Eveline van der Vliet in Gelderland. Fietstochtje met mijn vriend door de Achterhoek. Bij Barchem zagen wij nog bloeiende paardenbloemen en bij Voorden bloeiend koolzaad. Verder in het bos bij Voorden elfenbankjes in verschillende kleuren. Hattie van der Gebund uit Rottenvallen, Friesland. Ik heb de eerste blaadjes van het speenkruid alweer gezien. Dat lijkt me heel vroeg. Sjurskantnerus. Veel grauwheid deze week. Nevel en mist. Maar als woensdag de zon doorbreekt in onze tuin te Ede, zie ik de huismussen scharrelen tussen het afgevallen blad. Hun schijnbaar saaie verenpak komt helemaal tot leven. Net zoals bij de vinken met hun prachtige dubbele vleugelstreep. Opvliegend de meidoorn in, roepen ze herhaald, jup, jup. Monika Smit uit Rijs. Wij krijgen ieder najaar in de tuin een paar keer bezoek van kramsvogels en koperwieken, die aan de afgevallen peren eten. Gek genoeg komen ze bijna altijd tegelijkertijd. Nu zien we er alleen maar weer merels eten. En zij lijken er niet zo goed tegen te kunnen en er een beetje dronken van te worden. Hans de Bruin uit Sassenheim. In de Hulst zitten nu de rode bessen en de spreeuwen waren daar met een groepje van 6, 7 ruzie over aan het maken. Terwijl daarnaast ook nog rozenbottels hingen. Hans Gartner in Les. Toen ik vanmorgen op pad ging, werd ik ingehaald door een kleine 200 kleine zwanen. De afgelopen dagen was het al zo. 'S Morgens vroeg gaan ze richting Dieren. En blijkbaar is daar de tafel voor ze gedekt, want ze fourageren op de restanten van de bietenkoppen. Het is werkelijk prachtig buiten. Het is doodstil. Het is genieten. En als ik terugloop, dan heb ik ineens in het kleine bosje bij de dijk een bladkoninkje. Een blaakootje, zoals hij dan ook wel genoemd wordt. Het is natuurlijk weer genieten. Dag! Dag Hans en dag alle andere insprekers van de Vroege Vogels Venolijn. Blijf bellen, 035-6711-338. Een spectaculaire ontdekking. Een fossiel, 20 jaar geleden in een Zuid-Limburgse kalksteengroeve gevonden, blijkt een tot nu toe onbekende uitgestorven vogel te zijn. Een vliegende dino. Aan tafel paleontoloog John Jacht van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. John, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Laat ons eens even kennismaken met deze nieuwste vondst van jullie. Of eigenlijk ontdekking in dat stuk. Ja, mergel is het, hè? Ja, het is een blok mergel van pak en beet. Ze hebben het in de Engelse literatuur hebben ze het al over een grapefruit. Ja. Grapefruit size, maar hij is iets groter, wat ik uit herinnering heb. En ik heb hem al 3 jaar niet meer gezien natuurlijk, omdat hij in Cambridge lag. Hij is gevonden door Rudy Dortangs. En ik moet er even bij zeggen, het is geen Zuid-Limburgse krijtgroeven, maar net over de grens in België. Want anders krijg ik moeilijkheden als ik Belgen kom. Ja. Maar wat voor vogel? Wat voor vogel is het nou? In eerste instantie, kijk, een privéverzamelaar die vindt dat, een Nederlander. En die zag hem meteen aan de hand van de losse werveltjes die bij het blok lagen van hier zitten luchtzakken, of hier hebben luchtzakken in gezeten. Zitten dus aan de zijkant van de wervels zitten gewoon openingen. Dat zie je in het fossieltje, ja, in het bot. Dat zie je gewoon zitten. Ja. Dat valt meteen op. Ja, ja. Dat betekent gewoon dat een heel licht skelet is. Nou, wat heeft een heel licht skelet? Dat zijn vogels en die vergevorderde dino's, die eigenlijk al vogels zijn, of op weg zijn om vogels te worden. Dus hij trok meteen aan de bel. Hij belde me meteen en zegt van, ik heb resten van vogels gevonden. Ik zei, wow, dit is leuk. Hier moeten we wat mee. Heel even, voordat we, want dat is natuurlijk een fascinerend verhaal, hoe die naar erachter zijn gekomen en wat het nou was, en scanners en alles. Maar die vogel, beschrijf hem eens, als hij hier op tafel zou staan, nou, wat zien we dan? Als je bekijkt van het formaat, alles wat we nu bekeken hebben, er zit een opperarmbeen zit erbij. En dat is natuurlijk één deel van de vleugel, waar de vleugel aan vast zit in principe. Nou, als je dat bekijkt, dan is het een beest geweest van pak een beet 1,5 kilo. Spanwijdte van 1,5 meter. En dan zit je meteen te denken aan een hele grote meeuw. De grootste meeuwen, zeemeeuwen, die hebben spanwijdtes van 170 centimeter, zoiets. Dus het is geen kleine jongen geweest. Echt een groot beest. Ja, ja. En bijzonder, zijn snavel, zijn bek. Hij had tanden in de bek. Er is tegenwoordig geen enkele vogel die tanden in de bek heeft, maar toen nog wel. Dus vandaar dat het echt het predicaat vliegende dino kan dragen. Hij werd in Nature, daar hebben jullie in gepubliceerd deze week. Dat is natuurlijk fantastisch. Werd hij een oermeeuw genoemd? Ja. Is dat een is ja, dat, dat klopt niet helemaal. Kijk, je moet verschil maken. Dit is een kijk, primitief is een vervelend woord, omdat het bepaalde associaties opwekt. Maar je hebt primitieve vogels, zeg maar de stamvogels. En dan heb je de kroonvogels. Het zijn alle vogels die je nu buiten ziet. Mm-hmm. Alle. Ja. Daar kun je weer onderscheid in maken in kleinere groepjes. Maar een meeuw is in principe een moderne vogel. Die hoort tot de kroonvogels. Terwijl deze, die we hier op tafel hebben liggen, een stamvogel is. Dus je mag hem eigenlijk niet oermeeuw noemen. Maar ja, ik vind het wel leuk. Ja, goed, een meeuwachtige, maar dus met een bek met tanden. Ja, en een behoorlijke bek zelfs. Een behoorlijk spits, toelopend. Echt helemaal vol. Bovenkaak, onderkaak. Helemaal vol. Ja, maar hoe bijzonder is dat? Dat moet er even plaatsen. Iets wat lijkt op een meeuw, maar dan een bek met een kaak dus. Ja, een echte kaak en behoorlijk. En die kaak die kon zelfs dus ook bewegen, dat weten we dus nu. Hè. De bovenkaak die kon net als moderne vogels, kan die los bewegen van de rest van de schedel. Dat betekent gewoon dat hij als hij voedsel tot zich neemt, dat hij echt, het kan bewegen. Hè. Dus niet star, dus niet strikt. Hij kan daar echt mee manoeuvreren in principe. En ja, dat is verschrikkend natuurlijk. Ja, dat is echt. Waar staat deze, ja, moeten we het een vogel noemen? Of ja, het is een dino? Vogel. Het is een vogel. Nee, het is echt een vogel. Waar staat deze vogel in de ontwikkeling? Want hij is 68 miljoen jaar oud. Hij zit rond de 67. Ja. Als we isotopenonderzoek bekijken, zit rond de 67 miljoen. Maakt niet zoveel uit. Maar waar zit hij? Ja, op een doodlopend spoor in principe. Deze vogels hebben het niet gemaakt. Door de inslag van de meteoor in Mexico zijn alle vogels met tanden zijn uitgestorven. En ja, daar behoorde hij toe. En het is, gezien de leeftijd die we bepaald hebben, is dit de jongste die wereldwijd bekend is. De jongste tanddragende vogel. Ja, unieke vondst. Ja, dit is fantastisch. Ja? Dit is echt fantastisch. Je zegt een doodlopende weg. Dus de laatste vogel van zijn soort. Ja. Waarom is dat misgegaan? Ja, dat is een hele goeie. Als je dat wist, dan wist je wat ging uitsterven bij de eerstvolgende meteoor die naar binnen komt. Dat weet ik niet. Dat hangt van toeval aan elkaar. Dus waarschijnlijk voedselbron. Voedselbron die er niet meer was in eerste instantie. Hij was te groot, hij was te log. Het is nu al bekeken van, oké, waarom zijn bepaalde vogels wel doorgekomen? Want vogels zijn in principe dinosauriërs per definitie. Ook de vogels die we nu nog kennen. Ook, dat zijn allemaal dino's in principe. We noemen ze alleen maar vogels omdat we ze eerder herkend hebben in de natuur. Ja. En dus deze is eigenlijk wel doorgekomen, alleen zijn hele bek met die tanden is verdwenen. Ja, eigenlijk, zo kun je het wel zeggen. Kijk, het gen op je DNA-streng wat zegt van dat jij tanden hebt, is gewoon inactief bij de vogels van nu. Maar dat wil niet zeggen dat het niet weer actief kan worden. Dus bij de eerste evolutiegolf, dat wij er niet meer zijn, dat we toch weer vogels hebben met tanden, wie weet. Een vogel, een beetje een tijdgenoot van hem, die jullie ook hebben ontdekt. Ja. Ook een waanzinnig bijzondere vondst, maar ietsje langer geleden, 2 jaar geleden. Die ligt hier, daar heb je een, ik rijk even naar, daar heb je een afgietsel van een schedeltje. Ja. Dat is wel een moderne vogel. Ja, dat is juist zo leuk. En die twee zijn A, in dezelfde groeven gevonden. B, in hetzelfde jaar. En door twee amateurverzamelaars uit Nederland. Dat maakt het ook zo leuk. Ja. Fantastisch. En bijna uit dezelfde periode. Ja, dezelfde periode. Exact dezelfde periode. En dat maakt het ook zo leuk. Want toen we de twee dingetjes naast elkaar zagen liggen... in eerste instantie dachten van... oei, dat is één en hetzelfde individu. Ja. Maar toen we de botten bij elkaar zagen liggen... denk ik, nee, de botten kloppen niet qua proportie. De kleur klopt niet. Het kalksteen is ietsje verschillend van kleur. Dus we komen wel dezelfde groeven. Dezelfde geologische ouderdom, zeg maar. Maar totaal andere vogels. Want dit is een moderne vogel. Ja, net hadden we het over de oudst bekende tanddragende vogel. Ja. En dit is de? Nou, dit zit heel dicht tegen de gemeenschappelijke voorouder... van alle hoender- en eendachtige die we nu hebben. De oerkip. Ja, zo mag je het noemen. Ja. Ja. Dit is echt een oerkip. En zo is hij ook gereconstrueerd. Geen tanden, gewoon een snavel? Geen tanden, gewoon een normale snavel. Je ziet het hier, de onderkaak zit gewoon direct op de bovenkaak. En als je hem op het schedeldak zelf bekijkt... dan zie je dat de achterkant is heel duidelijk eendachtig. Ja, dat is zeg maar het schedeldak van het beestje. En de voorkant is net als een kip. Ja. Die is echt combineert beide kenmerken. Hoe bijzonder is het nou dat die twee... ongeveer op hetzelfde moment nog leefde? Nou, ik heb bijna gezegd, dit is de Nobelprijs van de paleontologie. Ja, want dit geloof je weg niet. Dat ze allebei... Kijk, deze, binnen de publicatie in 2020, maart 2020... binnen een half uur was het van Korea tot Alaska... van Patagonië tot ver in Rusland bekend. Echt niet normaal. Ging eigenlijk een lopend vuurtje. Die oerkip. Ja. Nou, deze deed precies hetzelfde. Echt. Ja. En dan krijgt iedereen nu van... ja, maar die komen uit dezelfde groeven. Uit dezelfde... Hallo. Waarom hebben jullie die niet in één artikel geplaatst? Want dat zou... Je weet hoe dat gaat. Hè? We zijn ook mensen. Kijk, als een schedeltje erbij ligt, dan wil je dat eerst publiceren. Ja. Want die andere heeft geen schedeltje, maar wel één onderdeel van de schedel... wat heel erg belangrijk is. Ze zijn dus... Er is dus een soort kantelpunt. Ze zijn getransformeerd. Ja. Maar over die transformatie doet een soort honderdduizenden jaren of miljoenen jaren... om die tand met die bek met tanden kwijt te raken en naar de snavel toe te gaan? Dat gaat relatief vlot. Kijk, die tanden die zijn functioneel geweest. Hè, want deze beesten, die Ichthyornis achter hen, wat wij nu Janavis hebben genoemd... dat zijn viseters. Die hebben een vaste plek op het land, op de kust. Die vliegen de zee op, vangen vis, komen terug, nestelen daar, dat soort dingen. Ja. Die andere, dat was een andere tak natuurlijk. Hè. Nu heb je ook vogels van de grote superfamilies die niet direct verwant zijn. Die hebben natuurlijk wel oorspronkelijk nog wel een gemeenschappelijke voorouder. En dat hadden zij ook? Hadden zij ook. Ja. Maar uiteindelijk worden dat twee aparte ontwikkelingslijnen... die dus niks meer met elkaar te maken hebben, maar wel in hetzelfde biotoop zitten. Dus die hebben heel lang naast elkaar gewerkt. Is het een beetje net als de Neandertaler... die nog gelijk geleefd heeft met de moderne Homo sapiens? Ja, maar die konden wel onderling paren. Dat konden zij dus niet. Daarom hebben wij allemaal een beetje Neandertaler. Wij hebben nog allemaal DNA, Neandertaler. Ja, ja. Nee, maar wel natuurlijk ook een stam of een lijn die uitstierf. Ja. De Neandertaler en de Homo sapiens die doorging. Alleen het uitsterven van Neandertaler had natuurlijk een andere reden. Kijk, als een meteoor naar binnenkomt... Die meteoor die heeft 75% van alles wat op aarde leefde de das omgedaan. Dus dat is een extreme situatie. Ja. Waarom die modernere vogels dan niet? Waarom zijn die dan... Ja, dat is een goeie. Daar wordt dus nu behoorlijk over allerlei hypotheses. Mensen zeggen van oké, als je op de grond leefde en relatief klein bent... dan heb je een grote kans dat je overleeft. Maar anderen zeggen nee, dat is juist de kleine beestjes die in de boom zaten, die hebben het overleefd. Ja. Ja, de generalisten, die konden insecten eten, die konden andere dingen eten, die waren niet heel specifiek op één prooi uit. Wie weet. En dat was dat beest met die enorme tandenbek? Nee, die kon alleen maar vissen eten, voor de rest niks. Dus, dan ben je gauw gezien als je maar één prooi hebt. Nou zei je, er werd gelijk wereldwijd overal op gereageerd... van ongelooflijk, wat een fonds enzovoort. Ja. Iedere dag worden nieuwe dino's gevonden... en dan komen de meest reusachtige schedels komen omhoog. Ja. Ja. Nou, ik vind dit toch leuker. Ik vind dit gewoon... Kijk, vogels hebben toch een bepaalde aaibaarheidsfactor, denk ik. Ja. Kijk, een dino is leuk en op een gegeven moment... ja, lijkt op de andere. Voor mij is het heel snel bekeken. Niet dat ik die literatuur niet verzamel en het gewoon niet bijhouden en dat soort dingen. Nee. Maar ik vind vogeltjes toch wel iets speciaals hebben. Maar het is ook veel slechter bewaard gebleven, ook toch? Ook dat. Kijk, vogels hebben holle botten en hartstikke licht natuurlijk. Hè. Dus kijk, als zo'n beestje doodgaat, het valt uit de lucht... komt via de rivier in zee terecht. De kans dat het dus als een compleet skelet of bijna compleet skelet op de zeebodem landt is gewoon praktisch nul. Op weg daar naartoe komen allerlei aaseters. Je hebt hele grote vissen gehad, je hebt haaien gehad. En nou, die zien zo'n ding voorbij komen. Je denkt, hap, en weg. Dus dan vind je het niet meer. Dus het is echt, dit is een lot uit de loterij. Echt, ja, echt ja. Serieus. Hoe komt dat, denk je, dat in diezelfde groeven twee van deze uitzonderlijke vondsten worden gedaan? Ja, speciale omstandigheden waarschijnlijk. Als je het vergelijkt met de voormalige Enzigroeven, wat hemelsbreed 3,5 kilometer verderop ligt. Dan zijn daar toch speciale omstandigheden geweest. We hebben ook vaker bijna complete schildpadden gevonden, bijna complete mosasauriërs op die plek, waar de vogeltjes vandaan komen. Dus misschien heeft het toch met waterenergie, diepte te maken. Dus dat moeten we gewoon een keer goed onderzoeken. Ja. Ja. Hoe zag de wereld er toen uit? 68 miljoen jaar geleden, nou, als daar ik nu naar bij buiten jullie in keek, Limburg. Pak een beet, dan kijk als ik nu, ja, Zuid-Limburg, maar hier zelfs. Hier moet je even 150 meter zeewater bovenop projecteren. Dan heb je de zeespiegel in het Maastrichtien in de tijd dat die vogeltjes leefden. Dus ja, je kon toen van Noord-Ierland tot in Kazachstan kon je roeien zonder al te veel tegen te komen. En temperaturen? En temperatuur, met name in Maastricht en de top, zeg maar, waar je koraalriffen en dat soort dingen had, heb je gewoon pak een beetje 23 tot 25 graden watertemperatuur Celsius. Ja. Dus Caraïbe nu. Ja. En toen hier. En er worden veel haaien. Tanden worden er ook gevonden. Ja, hè? We hebben 105 soorten haaien gehad. Van heel klein tot heel groot. Alleen maar tanden natuurlijk, af en toe een werveltje. Maar de tanden zijn zo kenmerkend voor de soorten, dat je gewoon zegt van nou, dat is die soort, dat is die soort. En die hebben allemaal een eigen niche gehad in dat biotoop. Dat is fantastisch. Ja. Jullie zijn natuurlijk ook al wereldberoemd geworden vanwege de Mosasaurus. Ja. Mosasaurus Maastrichtien. Hè? En dat is natuurlijk een soortnaam geworden, een beeldmerk. Ja. Nu begrijp ik dat jij deze vondsten van die twee hele kleine vogelkopjes nog belangrijker en wetenschappelijker belang vindt. Kijk, Mosasaurus, dat is een platgelopen pad, wil ik niet zeggen. Maar we weten er al heel veel van natuurlijk. Elke nieuwe vondst is natuurlijk belangrijk, omdat het nieuwe gezichtspunten geeft. En kijk van, oké, nieuwe interpretaties zijn mogelijk. De jonge Mosasaurus Lars, die gevonden is in 2015, die geeft een nieuw beeld van de tandwisseling van die dieren. Maar dit was onbekend. Dit is niet het topje van de ijsberg, maar het diepste punt van de ijsberg die we nu naar boven hebben gehaald. Qua kennis. Daar gaat het mij om. Zo breed mogelijk karakteriseren. Ja. Is er een Nobelprijs voor de paleontologie? Volgens mij niet. Dan zou je erop zitten vlassen. Ik begrijp dat jullie nog een naam zoeken. Hè, want de mosasaurus, Ber. Lars, we hebben Christine. Jullie zoeken een naam voor deze Javanus finalidens? Finalidens, ja, want de andere die noemde de Engelse collega al meteen Wonder Chicken toen ze hem op beeld zagen. Nou, we hebben er wonderkip van gemaakt. Dus die houden we gewoon vast, dat is ook leuk. We zoeken een koosnaampje voor Janavis Finalidens, exact. En ik denk dat we er een prijsvraag van gaan maken bij de expositie. Okay. Okay. Volgende week openen we de expositie op het museum. Ja. En de 11e is beschikbaar, de 10e voor genodigden, een relatief kleine groep. En de Engelsen komen langs om een publiekslezing te geven. Nou, geweldig. Over hoe ze dat allemaal hebben. Ja. Jullie hebben geholpen met de ontdekking daarmee op de technische manier. Nou, we gaan allemaal naar de expositie. We gaan allemaal naar Maastricht. U hoorde paleontoloog John Jacht van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Dankjewel. Goeie reis naar NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Geen geld als herstelbetaling, maar wel excuses. Excuses voor het slavernijverleden. Hoe maak je die? Zijn excuses genoeg? Naast helden nu ook lafaards in het Verzetsmuseum. We laten ook zien dat er mensen waren die wel voor verzet durfden te kiezen. Tegenover mensen die een andere positie innamen. En de eendebek, het meest gehate medisch instrument. Dan doet de dokter de eendebek open om de baarmoederhals goed te kunnen zien. De VPRO met OVT. Straks om 10 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen.

Roald Dahls wereldberoemde verhaal over de eigenzinnige Willy Wonka. Nog maar 3 maanden te zien in Nederland. Mis het niet. Boek jouw tickets nu op charliethemusical.nl. Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. Ik sta hier buiten met Koos Biesmeijer. Koos, goedemorgen. Goedemorgen. Wetenschappelijk directeur van Naturalis in Leiden. We staan een beetje uit te kijken over het drassige, plassige land. Ook al is het grijs en guur, het blijft hier altijd wel mooi. Koos, we gaan het straks hebben over de grote biodiversiteitstop in Montreal, waar jij bij aanwezig zult zijn. Maar ik vroeg me af, wat is nou de link tussen die top daar, waar jullie met heel veel mensen hele belangrijke gesprekken gaan voeren, en dat wat wij hier voor ons neus zien. Gewoon de Nederlandse drassige natuur. Ja, drassige natuur, hè, zeg je. Als ik naar links kijk, zie ik een spoorlijn en een weiland. Ja. Ik zie achter me huizen, ik zie een moestuin, ik zie aangelegde natuur. Dus eigenlijk is dit een heel goed voorbeeld. Ja, ik zie ook een aalscholver daar. Ja, nee, ja. Ook allerlei soorten zijn hier happy. Het is niet een aalscholver, dat is een soort een kraai of zo, denk ik. Ja, ver weg. Dit is het resultaat van allemaal beslissingen die wij nemen als mens. En dat levert soms natuur, iets wat wij natuur noemen, weilanden, landschap levert het op. En daar gaat eigenlijk Montreal over. Over welke keuzes maken we nu, zodat onze volgende generatie nog kan leven. Kortom, welke verkaderalbumplaatjes van de toekomst zien we voor ons. Dus dat gaat wel allemaal over ingrijpen en maken, maakbaarheid. Ja, ja, en maken en ingrijpen is ook soms loslaten. Het Naar de Meer is een goed voorbeeld van loslaten. Jacques Pétijs en zijn club hebben gezorgd dat het geen vuilnisbelt werd. Als ik me goed herinner. Nou, dat is ook gewoon niet doen soms. Ja. Dus de combinatie van wat wel, wat niet doen, dat is eigenlijk de crux van die toekomst. Ja. Ja, de column van Dolf over dat opruimen van de Japanse ploegen en supporters, dat raakt jou ook wel, hè? Ja, dat raakt me enorm. Dat is, eigenlijk hoef ik hier niet meer te zijn, want dat vind ik een enorm goede samenvatting van waar het over gaat. Hoewel dat alleen het opruimen van je rotzooi is, je moet eigenlijk voordat je rotzooi maakt bedenken wat je doet ook nog. Maar meer Japans in allerlei opzichten is sowieso wel interessant. Ja. Oké, goed dat je er bent. Goedemorgen. Dit laatste uur. Bosbeheerder Simon Klingen ruimt in zijn boek Houtfabriek 21 misverstanden uit de weg over bomen, boskou en bosbouw en houtkap. Rosa Groen is de meest duurzame docent in het hoger onderwijs 2022. De hooggespannen verwachtingen rond het blauwe kiekendieven winterseizoen en de aanstaande VN-top biodiversiteit met Koos Biesmeijer. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Pianist en componist Frederik Voren speelde het intermezzo voor piano uit de pièce Simple en Naturel. Een bos is natuur, mooi om in te wandelen, maar is ook een houtfabriek. Dat zegt Simon Klinge. Hij is adviseur op het gebied van bosbeheer. In zijn zojuist verschenen boekje Houtfabriek probeert hij 21 mogelijke misverstanden over bos en bomen uit de wereld te helpen. Verslaggever Henny Radstaak is met de schrijver het bos ingegaan. Welkom in boswachterij de Amerongse Berg. Jeetje, wat is het hier mooi. Ja, het is een van mijn favoriete bossen. En het is nu mooi met de prachtige oker van de beukenbladen. Als je dit bos zijn gang laat gaan, helemaal van nature zich verder laat ontwikkelen en daar niet in ingrijpt, dan wordt het steeds meer een beukenbos. Nou, wat je hier ziet, het effect is dat het er kaal onder is. Maar we willen graag een hoge biodiversiteit. We willen graag wat variatie in het bos. En dan kom je erop uit dat je hier en daar zo nu en anders een zaag moet starten en een boom weg moet zagen voor een andere boom. En dat noemen we het uitdunnen van het bos. En op iets grotere schaal ga je dan bossen verjongen. Dus dat je een stuk bos weghaalt om daar weer een nieuw bos te maken. En je bent dus als bosbeheerder aan het sturen in het bos. Je kunt er echter ook voor kiezen om niet te sturen en het bos zijn gang te laten gaan. Als je een bos decennia lang laat liggen, dan neemt daar de biodiversiteit enorm toe. Er komen veel meer insecten, er komen veel meer broedvogels op af. Onmiskenbaar. Maar als je helemaal niets doet in het bos, dan kan het bos er een tijd lang op vooruit gaan. Maar uiteindelijk, wat je hier dus kunt zien, krijg je de dominantie van die beuk. Krijg je natuurlijk een eenvormig bos met z'n alle beperkingen van dien. Zowel visueel als wat betreft de biodiversiteit. Dan komt de plaatselijke wandelclub langs. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goed bezig. Je kan ook van het bos genieten. Gegarandeerd, ja. Zullen we ook weer verder lopen? Ja, dat is goed. Kijk, hier een hele indrukwekkende dikke dode stam. Met overduidelijk paddenstoelen. En er zitten natuurlijk een heleboel insecten die ermee bezig zijn om dat op te peuzelen. Maar het is niet zwart-wit van alles in het bos laten. We hebben, als Nederlanders gebruiken, als mensen sowieso gebruiken, ook heel veel hout. Iedereen heeft natuurlijk houten meubels in huis. Zo is het. En een houten vloer. Ja. En dakspanten. Als ik tegenwoordig een lezing moet geven, begin ik in de zaal eerst eens even te vragen: wie van u heeft er een betonnen keukentafel? En dan wordt het heel stil, want iedereen heeft namelijk een houten keukentafel. Aha, dames en heren. Voor die houten keukentafel van u zijn bomen omgezaagd. Oh ja. Nou ja, dan begint dus al de verwarring, hè? Al het hout wat jij in je huis hebt, daar zijn gezonde, dikke bomen voor omgezaagd. Ja, dit is misschien even wennen, maar als je dat tot je door laat dringen en dan ondertussen staat het bos voortdurend hout te produceren. In het bos staat voortdurend hout te groeien. Voor welk deel komt dat uit Nederlandse bossen, dat aan? Voor een relatief klein deel, 8-10%. En dat is ook zo'n interessant punt. Een van de misverstanden die ik in het boek aan de orde stel. Als we meer aan hout zouden gaan bouwen, wat een heleboel mensen willen, wat denk ik een goede zaak is uit klimaatoogpunt en leefbaarheid sowieso. Ja, leg dat eens even uit. Waarom is dat beter dan beton? Of? Nou ja, hout is ongeveer de enige hernieuwbare grondstof. Hout wordt gevormd uit lucht en water. En dat neemt CO2 op. En voor beton en staal en andere bouwmaterialen is er juist bij de productie, komt er heel veel CO2 vrij. Dus het is het tegenovergestelde milieueffect. Als je op enige afstand naar je eigen gedrag kijkt, dan is het tamelijk hypocriet om te zeggen gezonde bomen omzagen, dikke bomen omzagen, dat mag niet, terwijl je ondertussen wel hout gebruikt. Als je naar het totale Nederlandse bos kijkt, gaat het ontzettend goed met het bos. Er zijn natuurlijk milieuproblemen met stikstof enzovoort, ja, verdroging. Maar op het totaal gaat het goed met het bos. In het boek staat ook een grafiek waarin het verloop van de oppervlakte bos in Nederland van de afgelopen 50 jaar. En dan zie je dat dat van 8% naar 11% is gestegen. 11% van de oppervlakte van Nederland is bos? Klopt. Ja, en het was dus een halve eeuw geleden. Heb je ook nog meegemaakt, hè? Als ik zo nou jouw grijze haar zie. Een halve eeuw geleden was dat wel 7 of 8%. Ja. We krijgen steeds meer bos in Nederland. En dat geldt voor heel Europa. En je zegt die 8% die we dan oogsten uit Nederlands bos voor onze houtconsumptie, dat is allemaal duurzaam? Ja, gegarandeerd. 100%. En een ander ding is dat je door hier en daar wat te kappen en hier en daar een open ruimte te maken, waar sommige mensen heel zenuwachtig van worden, maar dat is echt niet nodig, Door hier nou wat open ruimte te maken, maak je variatie in het bos. En variatie betekent meer ruimte voor allerlei dieren en ook voor planten. Je zei al, er komt steeds meer bos in Nederland. Nou, dat lijkt me dan ook echt prachtig voor het probleem wat we nu hebben. Klimaatverandering. Hoe meer bos, hoe beter. Ja, dat klopt. Van de andere kant moet je daar natuurlijk ook weer niet al te veel van voorstellen. Mensen die nu een vliegticket boeken en dan kunnen aanvinken van, nou, ik wil dat mijn vliegreis gecompenseerd wordt door de aanplant van bomen. Dat is zinloos. Dat is flauwekul. Ja? Ja. Kijk, iedere boom die geplant wordt, en meer bos is alleen maar goed. Ik bedoel, er zijn heel veel goede argumenten om meer bos aan te leggen. En het is ook prima om bos aan te planten. Maar denk nou toch niet dat je substantieel iets bijdraagt aan de klimaatverandering. Nou, je zou denken, alle beetjes helpen. Ja, dat is ook zo. Alle beetjes helpen ook zeker. Je zegt in je boek ook wel, de uitstoot van Nederland in één jaar, er zou de hoeveelheid bos die we nu in Nederland hebben, 100 jaar voor nodig hebben om die CO2-uitstoot weer te compenseren. Wat wij jaarlijks uitstoten is evenveel als er aan koolstof vast ligt in het totale Nederlandse bos. Moet je toch even nagaan. Zeker. Ja. Hier is een stuk kaal gekapt. Er stonden hier fijnsparren. Een jaar of 4, 5 geleden zijn hier voor een deel gekapt. Ongeveer een half hectare. De bodem is wel bewerkt. De takken die er lagen, die zijn wat vermalen. Zijn geklepeld, zoals dat heet. En dat maakte daardoor, werd die bosbodem heel erg geschikt voor jonge boompjes. En kijk wat er nu staat. Den? Die vooraan den. Prachtige gele, dat zijn laarzen. Oh ja. Europese laarzen. En daar rechts, dat is allemaal beuk. Alles wat hier staat, is van natuur gekomen. Terecht, of laten we zeggen, het redelijk dat mensen bezorgd zijn over het kappen van bomen. Maar er zijn, als je dus op enige afstand en met enige zicht naar die zaak kijkt, zijn die zorgen niet nodig. Dat was mijn aanleiding om dat boekje te schrijven. Maar bomen zijn emotie. Simon, wat dan te denken van, nou, er is nu in Soest sprake van dat er in het kader van Hart voor de Heuvelrug, dat er woningen worden gebouwd op een plek waar nu bos staat. Die bomen worden gekapt. Mensen lopen daar tegen te hoop. Die zijn boos. Die willen dat niet. Ja, terecht. Als je een bos inluipt om daar beton of woningbouw van te maken, dat is een hele andere discussie. Ik heb het even over het bos en het bosbeheer. Ja, want dan vinden de actievoerders die tegen zijn jou ook aan hun zijde. Ja, natuurlijk. Ja. Maar, wel met redelijkheid, maar de oppervlakte bos in Nederland die verdwijnt ten gunste van beton of infrastructuur, die is betrekkelijk klein. Jij baseert je in je boek Houtfabriek op de getallen, op de feiten. Toch heb je een prikkelende titel gekozen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want je pretendeert ook alleen maar de feiten te melden. Als er nou iets een feit is, is het gegeven dat bos een houtfabriek is. Maar bos is ook natuur. Bos is van alles tegelijk. Bos is emotie, bos is natuur, bos geeft rust. Het gaat om de schoonheid van het bos. Natuurlijk. Maar de realiteit is ook dat dat bos een houtfabriek is. Want er gaat namelijk CO2 in en er komt hout uit. Nou, dat komt nou even goed uit, want CO2 daar hebben we te veel van en hout hebben we te weinig van. Dus het meest ideale fabriek die je kunt bedenken. Schoon, geruisloos en iedereen is dol op hout. Hoe mooi wil je het hebben? Vandaar de titel Houtfabriek. Thank you. Muziek getiteld Adventure. Muziek uit de videogame Fez uit 2012. Die werd gecomponeerd door Disaster Piece. Ja, zo heet hij. Dat is de artiestennaam van Amerikaanse componist Richard Freeman. Disaster Piece. Ja, dat is weer eens wat anders dan Rossini en Mozart. En, ja, dit komt uit de gamewereld. Mooie muziek. Uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Skeet. Nee, het was niet vanwege haar achternaam dat Rosa Groen vorige week werd uitgeroepen tot de meest duurzame docent van het hoger onderwijs 2022. Nee, het is vanwege haar brede aanpak op het terrein van duurzaamheid. Van ecologische voetafdrukken en arbeidsmigranten tot klimaatongelijkheid. Alles komt aan bod bij deze docent aan de Haagse Hogeschool. Verslaggever Marlijn Snijders neemt samen met Rosa Groen de trein naar haar werk in Den Haag. We gaan snel in die trein voordat hij wegrijdt. In de trein. Neem je nou elke dag de trein? Nou, 2-3 dagen in de week, ja. Nooit met de auto? Nee, nooit, nee. Ik kan werken in de trein. Nu even niet, sorry. Nee. Rosa, duurzaamste docent 2022. Heb je enig idee waarom je dat bent geworden? Nou, ik behoorde tot de genomineerden omdat ik enerzijds ben gestopt met vliegen sinds 2019 en me daar heel hard voor heb gemaakt binnen de Haagse Hogeschool om ons beleid van treinen te verbeteren. Dat is niet helemaal mijn verdienste geweest, maar van de hele faculteit, management en organisatie. Tegenwoordig hebben we de regel dat binnen 500 meter je de trein mag pakken. Ook 500 kilometer. 500 kilometer binnen Europa de trein mag pakken, ook als je met studentengroepen gaat. Oh, is dat dan een kostenplaatje ook? Zeker, ja. En sinds corona is het ook minder makkelijk om met de trein te gaan. Van bijvoorbeeld Parijs naar Barcelona is er een lijn geschrapt, omdat er minder vraag naar is. Maar in 2023 komt er ook weer een nachttrein bij. Dus er zijn wel allemaal bewegingen op het spoor. En vroeger ging alles met dat vliegtuig. Ja, ik ben eigenlijk in 2019 met een groep docenten naar Madrid gevlogen. En toen knapte er bij mij iets. We gingen voor één nacht. En welkom in beste reizigers. Oh. Welkom in deze Intercity bij mij. Jij zat daar in Madrid. Ja. Ja, ik dacht, we moeten dit niet meer doen met z'n allen. Vliegen naar bestemmingen binnen Europa. Er is een prachtige trein die gaat van Amsterdam naar Parijs. En dezelfde dag van Parijs naar Barcelona. En er zijn zelfs sneltreinen in Spanje die van Barcelona naar Madrid gaan. 3 uurtjes. En ja, dat kost wat meer. Maar als er meer vraag naar is, dan kan die prijs ook omlaag. Dus ik denk dat als we met z'n allen stoppen met vliegen, of zo min mogelijk vliegen, dat er dan ook meer treinen zullen zijn. Maar er zijn nog meer redenen waarom ik uit ben geroepen tot de duurzame docent hoger onderwijs. Ik ben met studenten veel bezig met een handelingsperspectief. Dus met wat kan je nou zelf doen? We hebben bij bedrijfskunde de jaarlijkse internationaliseringssemesters. En daar laten we studenten ook kijken, wat is mijn eigen voetafdruk? Hè? Wat is mijn ecologische voetafdruk? En hoe kan ik dat zelf naar beneden halen? En daarnaast zijn we met een student van bestuurskunde bezig met het thema vrede en recht. En wat voor jongeren in achterstandswijken in Den Haag vrede en recht eigenlijk betekent. Dus we kijken dan naar SDG 16, hè, de Sustainable Development Goals, oftewel de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. En daar kijken we naar hoe jongeren vrede en recht ervaren en hoe zij onrecht ervaren en wat de gemeente Den Haag kan doen om die onrecht weg te nemen. En helemaal nu, in alle transities waar we in zitten, moet je zeker de menselijke kant ook meenemen van duurzaamheid. De menselijke kant van duurzaamheid. Als er zoveel transities gaande zijn als de klimaatverandering, heb je niet alleen dat we allemaal om moeten en minder moeten gaan vliegen en allemaal een warmtepomp in huis moeten nemen, zonnepanelen en moeten zorgen dat we van het gas afgaan. Maar je hebt ook heel veel mensen die dat niet kunnen betalen. En je hebt heel veel climate injustice, zoals dat heet. En veel mensen die daar die daarin niet mee kunnen. En ik denk dat je als overheid, maar ook als hogeschool en ook als bedrijf daar heel erg rekening mee moet houden. En juist die ongelijkheid moet rechttrekken. Een ander project dat wij doen is met European Studies studenten. En die doen onderzoek naar arbeidsmigratie in Europa. Koop je een pakje online, wat ik zelf niet doe, maar doe je dat, dan heeft 90% kans dat een arbeidsmigrant die heeft ingepakt en verstuurd. En ook daarin past heel erg de positie van de arbeidsmigrant. En dat valt allemaal onder duurzaamheid. Die paraplu is dus heel groot van duurzaamheid. Enorm, ja. Die paraplu heeft 17 doelen. En die 17 doelen gaan heel erg over dat we op de brede linie moeten verbeteren om de wereld niet te verkloten, als ik het zo mag zeggen. Wat merk jij onder studenten hoe ze dat ervaren? Ik neem aan dat jij het ook met ze hebt over klimaat. Ja, en er is een hele grote moedeloosheid, merk ik, onder jongeren en onder studenten over het klimaat. En ik denk dat als je ze een handelingsperspectief geeft, dus wat zij zelf kunnen doen, dat er al meer optimisme komt. Dus er is natuurlijk heel veel wat gaat veranderen met het Fit for 55-pakket. Dus de EU streeft naar een 55% netto vermindering van uitstoot van broeikasgas in 2030 ten opzichte van 1990. En in 2050 helemaal klimaatneutraal. En het is heel erg belangrijk dat iedereen zich realiseert wat voor invloed dat heeft op je eigen leefgewoonte. Nou, voor studenten is dat misschien een ver van het bed show. Maar ik denk dat studenten die actief bezig zijn met die duurzaamheidsdoelen en met wat zij zelf kunnen doen, dat zij een fijner leven hebben dan in een moedeloos bestaan waarin je denkt dat alles alleen maar op je afkomt. En waar je niks aan kan doen. Klopt, ja. Eén vraag moet me toch even van het hart. Het is een beetje kinderachtig, maar Rosa Groen. Je had ook niet anders kunnen heten, hè? Zegt iedereen daar wat over? Ja, groen, groener, groenst las ik al op LinkedIn, op een post van mij, ja. Zijn we op tijd? Ja. Hoe heet jij? Aaron. En? Mara. Nou, hebben jullie hier een docent en die is duurzaamste docent van 2022 geworden, Mara. Ja. Wat denk jij dan? Super trots, super cool. Ik vind dat iedereen daar een voorbeeld aan kan nemen. En hoe proberen jullie dat zelf te doen, dat duurzame leven? Want dat valt niet heel erg mee. Nee, dat klopt, ja. Ja, fietsen. Lekker fietsen naar school. En merken jullie bijvoorbeeld ook dat een discussie is in de klas over vliegen? Ja, want dat is natuurlijk ook heel, heel erg voor het klimaat. En wat toevallig is, ik heb gisteravond heb ik met mijn moeder een test gedaan die we afgelopen weken moesten doen over je ecological footprint. En toen schrok zij ook even wat eruit kwam. En toen is zij heel goed gaan nadenken. Oké, we gaan dit jaar 0 keer vliegreizen maken en duurzaam energie en meer met OV in plaats van met auto's. Dus zij zet zich ook heel erg in en daar ben ik ook wel trots op. En ik hoop dat iedereen dat meer gaat doen en minder vlees eten. En een beetje let op wat er om je heen gebeurt. Probeer je daar ook mensen in te wijzen? Want ja? Ik vind het zelf heel belangrijk. Dus ik zit ook als mensen iets doen of weggooien op straat, dan zeg ik, dat kan je eigenlijk niet maken. En dan, ik wijs er wel op. Dus, maar ik ga ook met mensen om die zich wel bewust zijn daarvan. En die ook proberen het betere te doen. Waar moeten jullie naartoe? De oude daar. Ja. 5 minuutjes les, ja. Mara en Aaron, succes. Ik ga jullie met rust laten. Oké. Okay. Ja. Dank u wel. Fijne dag. Fijne dag. De Fandango del Ventorillo van de Spanjaard Joaquín Rodrigo, uitgevoerd door de gitaristen Peter en Zoltán Katona, beter bekend als de Katona Twins. Er worden dit jaar najaar meer blauwe kiekendieven gezien in ons land dan anders. De verschillende vogeltrektelposten in ons land melden op het hoogtepunt van de trek soms wel tientallen kieken per dag. Hoe komt dat? Rob Buiter is het gaan vragen aan vogeltrekteller Mark Dijksterhuis in de polders bij Huizen. Kijk op een koerijger. Heb je een koerijger in de kijker? Ja, volgens mij wel. Hij moet zich even goed, goed uitrekken, zeg maar, dat hij niet zo gedrongen staat. Maar ik zie een heel kort nekkie. Ja, dat is ook altijd leuk, hè? Tussen alle grote zilverreigers die we tegenwoordig in Nederland hebben. Ja, daar hebben we al iets van 20 van gezien inmiddels. Meer als blauwe reigers ook trouwens. Ja, koerreiger doet het ook waanzinnig goed, hè, afgelopen 2 jaar. Dat is echt niet normaal. Broedend inmiddels in Nederland, sinds vorig jaar. Ja, dat is echt zo'n soort die je dan in Spanje dan, tot 10 jaar geleden eens een keer langs de weg zag. En oh leuk, koerreiger bij de schapen of bij het vee. En nou zie je ze gewoon de hele winter hier in de polder. Maar ondertussen horen we ook een hele hoop Noorderlingen. Absoluut. De Smienten die ging even op de wiek toen wij het hoofd boven de dijk staken. Ja. We horen op de achtergrond ook de brandganzen keffen. Ja, ja. Dus Noorderlingen genoeg. Noorderlingen genoeg, ja, elke winter weer. En dit jaar ook een iets grotere kans op blauwe kiekendieven. Ja, klopt. Ja, ja. Er zijn met name in de trekperiode zijn er heel veel geweest. Nou, zullen we gewoon eens even in eentje langs de dijk hier lopen, eens kijken wat er gebeurt. Want dit is wel een plek waar ze regelmatig gezien worden. Dit is een plek waar ze regelmatig gezien worden. Ja, afgelopen maand zijn hier meerdere waarnemingen geweest. Want wat maakt dit nou zo aantrekkelijk voor een blauwe kiek dan? De blauwe kiek boert bijna niet meer in Nederland. Maar in Oost-Nederland daar heb je nog een stronghold, zeg maar. En dat is ook dit zo'n soort gebied. Akkergebied, landbouwgebied, zeg maar. Muizen. Muizen, ja. Af en toe een vogel. Ja. Af en toe iets anders. Nou, laat ons geluk maar eens even gaan beproeven. Lijkt me goed dan. Dan voel ik goud plezier. Oh, je hoort ze ook fluiten. Ja, kijk. Je klagend geluid. Ja. Ja, dit is toch wel echt waarvoor je hier komt, hè? Maar gaan die nou op de wieken voor ons of misschien voor een kiekendief? laten we het hopen. Maar nee, die gaan voor ons op de wieken. Ja, kijk hoor. Hier. Ja. Heerlijk geluid, hè? Ja, kijk, hier. Over ons heen. Volgens mij, de trektijd, dan leef jij helemaal op, hè? Ja, het leuke van vogeltrek vind ik altijd het onvoorspelbare. Dit jaar hadden we... In Nederland waren er vrij veel blauwe kiekendieven. Op mijn telpost waar ik vaak ben, telpost Hazenwater, daar was het helaas iets minder. Is er dan ook een idee waarom dit jaar zo'n goed blauwe kiekenjaar is geweest? Dat heeft bijna altijd te maken met voedselaanbod. En het heeft ook te maken met de natuurlijke vijanden. In hoeverre nesten zeg maar gepredeerd worden of niet. Nou, bij sommige soorten, zoals rotganzen, daar zie je echt een heel direct effect. Dat als de roofvogels veel te eten hebben. Veel muizen, veel lemmingen, et cetera. Ja, dus in het hoge noorden. In het hoge noorden, ja. Ja, dan pakken ze niet de eieren van de rotganzen. En dan krijg je dus veel jonge rotganzen. Nou, bij blauw kiekendief, ja, daar zie je dus dat er waarschijnlijk een groot voedselaanbod is geweest afgelopen jaar. Ja, dat kan met lemmingen te maken hebben. Of wolmuizen of andere soorten. Dat weten we nog niet helemaal. Als het inderdaad die lemmingen geweest zouden zijn, waar die blauwe kiekendief dan direct van geprofiteerd heeft, dan zou je dus ook extra ganzen moeten zien, omdat die ganzen met rust zijn gelaten door al die lemmingen waar die roofdieren dan op duiken. Ja, klopt. Hé, hier gaat een slechts een buizerd. Ja. Oh. Nou ja, ook mooi. Ook mooi. Maar Maar zie je dat inderdaad ook al, dat er, net als de blauwe kiek, dat er ook meer rotganzen bijvoorbeeld, meer jonge rotganzen komen? Absoluut, ja. Die jonge rotganzen, die zijn, nou, dat heb ik zelf ook gezien. Dat zijn hele grote aantallen jonge juveniele rotganzen. Ja, heel groot. Ik heb, met name op de Wadden, hè, daar zit echt de grootste groepen. En wat meer aan de kust, Zeeland. Dus dan zou het inderdaad zomaar kunnen dat je hier in Nederland constateert dat het in het noorden een goed lemmingenjaar is geweest afgelopen zomer. Ja, dat effect dat zie je vaak. Dat kun je echt heel letterlijk terugzien, zeg maar, hier in de aantallen. Ja. Nog eens even een scan over de weilanden doen. Ja, kijken of we die typische kieken die vlucht kunnen zien. Met de vleugels omhoog in een V. Laag, al zwenkend. Hele vrije vlucht. Heel anders dan een buizerd bijvoorbeeld. Je herkent direct dat het een kiekendief is als je er een ziet. Ja. Maar tot nu toe hebben we geen geluk. Maar wat je zegt, zo langs de kust, ja, dat was vroeger was dat natuurlijk ook de broedplek, Texel en zo. Maar ja, er waren eilanden. Zelden meer, hè? Ja, ik geloof dat er nog op Texel en op de Schelling, dat daar nog een paardje zit. 1 of 2. En Oost-Groningen, en dat was het. In 2020 waren er, geloof ik, 12 paardjes nog in Nederland. Ik dacht dat het inmiddels onder de 10 is. Ja, ja. Dus ja, die zijn nagenoeg verdwenen uit Nederland. Ja. Behalve in de trektijd. Behalve in de trektijd, ja. Ja, dat is met heel veel soorten zo. Die zie je in de trektijd. Nou, zijn ze gelukkig nog een behoorlijk leuk aantal aanwezig. Het is sowieso al een bijzonder jaar voor trekkers uit het noorden. Want ja, je hoort ook verhalen dat er een pestvogelinvasie misschien wel aan zit te komen. Ja. Grote kruisbekken worden veel gezien. Ja, klopt. Nou, grote kruisbekken, die heb ik zelf ook. Nou, ik zag, ik hoorde de eerste van Nederland voor dit najaar. Op Ameland was ik. Vloog een kruisbek over. Nou, ik dacht van, het zal een gewone zijn. Ik vond het wel een beetje verdacht klinken. Nou, snel foto's ook gemaakt. Nou, dat bleek later toch een grote kruisbek. En toen op hetzelfde moment waren die op Vlieland ook gezien. Dus die kwamen toen aan. En daar waren best leuke aantallen van. En zitten ook nu nog een aantal groepjes in Nederland. En dat zijn echt noordelijke soorten die daar broeden. Soms in Nederland tot broeden komen. Na een goede winter, zeg maar. Dat ze er nog veel zijn. Ja, en pestvogels. Ja, die zitten echt in enorme aantallen inmiddels. In Zuid-Zweden en Noord-Denemarken. Maar nog echt op de rand. En in kleine aantallen in Nederland. Maar goed, als daar eens een keer een flinke koude rush komt, ja, dan kunnen wij ons eens opmaken voor een mooi feestje hier. Ja. Hé, hey, hier gaat een buis uit weg. Ja. Ja. Ja, dat zie je toch in één oogopslag. Dat het een heel ander vliegbeeld is dan die kiekendief, hè? Ja, ja, je ziet het, hij ziet het vrij snel. Dan let ik heel erg op de vlucht en op de postuur. Veel slanker, veel langere staart. En ook een andere vlucht. Eigenlijk alle kiekendieven, alle 4 kiekendieven die je in Nederland op trek kunt zien. Daarvan kun je de mannetjes herkennen aan nou, een min of meer zwarte vleugelpunt. En een, ja, een grijs lichaam. En daar zit natuurlijk wel wat variatie in. De vrouwtjes is een ander verhaal, die zijn ook veel lastiger. En zeker ook omdat de jonge vogels, waarvan het mannetje en het vrouwtje hetzelfde verenkleed hebben, heel erg lijken op de vrouwtjes. Wat zie je daar ineens? Ik zie daar ineens een buizerd. Die wat kenmerken lijkt te hebben van een ruigpootbuizerd. Een lichte staart, een buikschild. Ik maak even wat foto's. Ja, dat is er wel een, toch? Ja. Ook een noordeling? Ja, ook een noordeling. Ja, het is er een. Geen blauwe kiek, maar wel een mooie ruigpootbuizerd. Ja, dat rekent het goed. Dat is wel heel gaaf, ja. Ook een soort die overwintert in Nederland. Witte staart met een zwarte eindband. Slanker, meer statiger. Ja. Nou, toch een mooi resultaat, Mark. Een heel mooi resultaat, ja. Ja. En hier nog niet eerder gezien. Dus ja, een verse aankomst uit het noorden. Ja. Vaaien, dans van de Albanese componist Cosma Lara, uitgevoerd door Kirsten Johnson. In het Canadese Montreal gaat woensdag de 15e VN-top over biodiversiteit van start. Ook wel COP15 genoemd, COP15. Tijdens deze conferentie, Conference of Parties, kan er een belangrijk wereldwijd akkoord voor mens en natuur worden gesloten. We blikken hierop vooruit met de wetenschappelijk directeur van Naturalis, Koos Biesmeijer, die aanwezig zal zijn bij de top, en met Isa van Malenstein van de Jongeren Milieuraad, die deze top volgt. Goedemorgen, beide. Koos, we spraken jou net al. Isa, goedemorgen. De Jongeren Milieuraad, vertel even, wat doen die? Ja, wij als Jongeren Milieuraad proberen eigenlijk het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te helpen met het perspectief van jongeren geven op milieu. Dus specifiek op een nationaal milieuprogramma zorgen we eigenlijk dat de perspectief van jongeren worden meegenomen in het milieubeleid. En waarom wordt niet het hele ministerie vervangen door een Jongeren Milieuraad? Goeie vraag. Weet jij het beter? Ik denk dat we misschien ooit een keer die kant op moeten gaan, inderdaad. Maar voor nu is het helaas, blijft het zo bij ons advies. Ja, nou, schuif iedere keer maar weer een deurtje op daar. En wordt maar steeds belangrijker. Koos, de klimaattop in Egypte is net afgelopen. Nu weer de biodiversiteitstop. Welke top is belangrijker? Nou, zonder biodiversiteit hebben we helemaal geen klimaat. Ja, maar dat zeggen ze in Egypte. Zeiden ze misschien andersom. Zonder klimaat. In Egypte ging het ook steeds meer eigenlijk over biodiversiteit en landschap en hoe we met onze natuurlijke hulpbronnen omgaan. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus eigenlijk, ja, op den duur zou het wel mooi zijn als die meer verbonden worden, denk ik. Nou ja, het is natuurlijk, is het niet een beetje kip en ei? Het is niet net zo belangrijk. Het is echt zo. Zonder biodiversiteit heb je geen klimaat. En biodiversiteit en natuur is ook de oplossing voor veel van de klimaatproblemen. Zowel voor aan de emissiekant als aan de adaptatiekant. Oh, ik dacht dat we gewoon moesten stoppen met zo onwaarschijnlijk veel verstoken. Wat gaan we dan doen? Alles? Dan zoeken we een andere bron om lineaire economie in stand te houden. Daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe je natuur inzet als partner in onze toekomst en het echt als circulair gaat zien. En dat kan helemaal niet zonder de natuur. Hoe wij weer onderdeel worden van die natuur misschien. Ja, zeker. We staan er zeker niet boven. Dat klopt. We zijn er echt van afhankelijk. Misschien staat de natuur wel boven ons eigenlijk. Nu hebben we het over biodiversiteitsverlies. Maar maak dat eens concreet. Wat wordt er bedreigd? Wat sterft eruit? Nou, biodiversiteit is het leven op aarde. Dus dat is van genen, soorten, populaties tot aan hele ecosystemen. We hebben natuurlijk steeds minder natuur. Denk aan koraalriffen, Amazone. En ook in Nederland zijn we daar enorm goed in. Hè. Ik denk niet dat we wereldkampioen voetbal worden, maar wereldkampioen biodiversiteitsverlies zijn we eigenlijk elke 4 jaar bijna. Spelen we de finale tegen Malta of België. We hebben weinig natuur, slechte kwaliteit, water, weet Isa heel veel van, denk ik. Alles gaat slecht, eigenlijk. En we krijgen allemaal grote dieren die naar ons land komen. De wolven, de zeearend en de otter. Maar dat is ook een heel goed voorbeeld van waarom komen die? Omdat we ze niet meer vergiftigen en doodschieten. Okay. Dus we zijn gestopt met ze uitmoorden. Nou, en dan op een gegeven moment komen ze dan als wij plek voor ze maken. Maar kennelijk is er ook genoeg tevreden voor ze. Dat klopt, ja. Zeker. We hebben ook, kijk, als je naar de Oostvaardersplassen of de waterleiding Duin of wat dan ook kijkt, dan zie je dat er eigenlijk heel veel herten en andere grazers rondlopen. En dat is omdat er geen wolven natuurlijk waren. Ja, maar je bedoelt, op die plekken is het prachtig en er is genoeg te vinden voor groot wild en grote roofdieren. Ja, de wolf in West-Nederland is wel een uitdaging natuurlijk. En nu in Drenthe is het ook een uitdaging, dus dat is wel zeker. Maar op veel andere plekken in Nederland zijn al die prachtige dieren niet te vinden. Nee, maar kijk, zo'n zeearend of een otter en een bever en een wolf, die grote dieren, die hebben we een handje geholpen voor een deel. Soms zijn ze zelf gekomen. Maar die kunnen ook in Nederland, doordat het eigenlijk, we weten heel goed wat we moeten doen, hè. Het water is iets minder slecht dan hiervoor, maar nog steeds te slecht. Ja. Er is minder landbouwgif, maar nog steeds te veel. Dus langzamerhand wordt het een beetje beter, zodat die dieren niet meer doodgaan. Hey, Isa, water, op dat vlak ben jij Nou, ik zou niet zeggen expert. Dat ik daar echt een expert op ben, maar milieu is natuurlijk combinatie van waterkwaliteit, bodemkwaliteit en luchtkwaliteit. En in Nederland is, al die drie zijn niet echt al te best op dit moment. Vooral de luchtkwaliteit is ook in de laatste jaren steeds vaker in opspraak. Dat leven in Amsterdam of IJmuiden, dat staat echt gelijk aan het roken van een x-aantal nummer sigaretten per dag. Dus dat zijn wel belangrijke thema's in Nederland. Ja, en jullie willen dat het gaat veranderen? Absoluut. Ja. Ja. Hey, de Jongeren Milieuraad, op wat voor manier zijn jullie betrokken bij die top? Jullie gaan er niet heen, hè? Nee, we gaan er niet heen. Ik zou niet zeggen dat we ontzettend betrokken zijn bij die top. We zijn wel afgelopen zomer bij de IPES-sessie geweest. Waar natuurlijk de wetenschappelijke onderbouwing voor die rapporten wordt gepresenteerd. En de samenvatting voor beleidsmakers ook wordt onderhandeld eigenlijk. Want dat was in Bonn, hè? Dat was in Bonn. En wat gebeurde daar? Daar kwamen twee rapporten uit. Eentje ging over de duurzaam gebruik van wild species. En de andere ging echt over de waardering van natuur. En wat je daar zag was dat gewoon landen dan toch nog in de samenvatting proberen hun voorkeuren nog een beetje door te drukken in dat rapport. Zodat hun belangen daar wat beter in gerepresenteerd worden. Want er worden heel veel wetenschappelijke rapporten worden een soort van samengebald, hè, en samengevat van waar gaat het nou precies over. Maar jij zegt dan uiteindelijk wordt er nog een beetje gesjoemeld of geduwd of gedaan. Ja, er zijn natuurlijk ook wat NGO's aanwezig die proberen dan met landendelegaties hun inbreng te onderhandelen om te vragen of die landendelegaties dat kunnen inbrengen. Want die mogen als enige eigenlijk spreken. Dat hebben wij zelf ook gedaan. Maar je ziet ook dat landen als Argentinië en de vorige keer ook Brazilië best wel bezig waren met de economie hoger op de agenda te zetten. En landen als Bolivia en Costa Rica waren echt meer bezig met de intrinsieke waarde van natuur, de belangrijkheid van inheemse groepen. Dus daar zie je toch nog wat spanningen. Ja. En op wat voor manier probeerde jij dan een land te beïnvloeden? Of Wij zijn als Jongeren Milieuraad bij de Nederlandse delegatie langs geweest om te vragen of er in een van de zinnen werd de nadruk gelegd over ook het belang van inheemse groepen en lokale gemeenschappen. En wij vroegen ons af of er ook jongeren in genoemd konden worden. Dus de rechtvaardigheid tussen generaties benadrukt kon worden. Dus dat hebben we voorgesteld. Dat hebben zij toen ook ingebracht. En dat is uiteindelijk meegenomen in het rapport. Ja, want nu misschien bij die top, dat rapport wat eruit moet komen, daar wordt ook een soort van generatietoets. Daar lees ik ook, hè? Over de, nou, daar zijn wij precies? Als Jongeren Milieuraad veel mee bezig. Eigenlijk beleid op milieu moet getest worden, zodat het niet negatief afwentelt op toekomstige en jonge generaties. Dus als je een beleidsbeslissing maakt, kan het natuurlijk zo zijn dat als je dat nu doet, dat toekomstige generaties daar last van gaan krijgen, omdat er dan minder bronnen beschikbaar zijn of iets dergelijks. En dat is met biodiversiteit natuurlijk ook het geval. Als je het hebt over duurzaam gebruik van wild species, als je dat niet doet op een duurzame manier, dan kunnen toekomstige generaties daar geen gebruik meer van maken. Zo'n generatietoets lijkt me, als je dat bovenaan zet, dan daarmee is alles gezegd, toch? Als je nu niks mag doen wat over 3, 4, 5 generaties negatieve gevolgen heeft, dan weten we wat we moeten doen. Daar ben ik mee eens. Alleen de vraag is, hoe ziet zo'n toets eruit? En daar zijn we eigenlijk een beetje mee bezig, omdat een manier te vinden om te zoeken hoe we dat kunnen implementeren, zeg maar. Ja, ja. Koos, jij gaat daarheen. Waar wordt precies over onderhandeld? En door wie? Hoe gaat dat daar? Nou, alle landen onderhandelen dus. Hè. Eigenlijk moeten landen dat akkoord ondertekenen. Vanaf NRV, van Nederland zijn er partijen die daarmee onderhandelen. Europa onderhandelt. Eigenlijk Nederland doet dat niet zelf, maar als Europa doen we daarmee. En eigenlijk is het proces wel heel bijzonder, hè? Want als wetenschapper schrijf je rapporten, zeg je hoe het staat. En dan ben je de onafhankelijke achtervang eigenlijk. Om de stand van zaken in de natuur. En dan komen die rapporten uit en die worden vertaald in woorden die beleidsmakers snappen en waar ze iets mee kunnen. Soms heel positief, want ze moeten iets, of soms iets, proberen ze iets achter te vangen. En nu gaat het erom dat die overheden echt zich moeten committeren daaraan. Dus wat nu op tafel ligt is In Harmony with Nature in 2050. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Het gaat ook al over wat we dan in 2030 moeten bereiken. Nou, we hebben natuurlijk de laatste tientallen jaren ook wel steeds van die dingen opgeschreven die we nooit halen. Dus het gaat eigenlijk het verhaal waar we naartoe moeten is heel simpel. Het moet inderdaad toekomstbestendig zijn. Ja, onze kleinkinderen, de volgende generatie moet hier goed, gezond, welvarend kunnen leven. Want In Harmony with Nature in 2050, is dat in harmonie met de natuur die er dan nog is? Of die we nu nog hebben? Want in 30 jaar kan er nog heel veel verdwijnen. Nou, het besef is dat er nu eigenlijk, dat we nu op zo'n randje zitten, dat als we doorgaan met de achteruitgang van natuur, dat we het niet redden. Dat we niet genoeg natuur hebben om in harmonie te kunnen leven met die natuur. Ja. Dus om in harmonie te leven met natuur, heb je natuur nodig. Veel natuur nodig, van goede kwaliteit. Dan levert die natuur ook alle diensten op waar wij als mens onze circulaire economie en andere activiteiten op kunnen bouwen. En dan heb je een soort harmonie. En harmonie betekent niet altijd hetzelfde, maar het betekent gewoon dat je in alles rekening houdt met die toekomst en met wat je doet eraan. Een speerpunt is om af te spreken dat 30% van land en zee beschermd wordt. Ja. Dat geldt voor ieder land dan, als we dat afspreken. Idealiter wel, ja. Nou, maar ja. Dan heb je in Europa is natuurlijk Finland heeft al 60% vooral bos eigenlijk. Dus je zit al twee keer zo hoog als het moet. Wij hebben iets van 15% natuur. Ja, maar wij mogen dan niet zeggen, doe wat procenten van jullie. En dan beschermen wij 8%. Kijk, het is natuurlijk onrealistisch om te zeggen, nou, vanaf morgen gaan we dus naar 30% natuur in Nederland. Want we hebben ook met heel veel mensen hier. Maar het gaat om op de wereld. En je moet als land dan wel een route hebben om hoe je naar die doelen gaat eigenlijk. Ja, ja. Maar 30% natuur in Nederland is wel een uitdaging. Ja, als we die Noordzee meerekenen, de Waddenzee, dan... De zee gaat er toch ook over? Nee, dat klopt. Dus wij doen het beter op in het waterstuk dan op het landstuk. Ja. En wanneer zou dat moeten gebeuren? 2030? Maar dat gaat dus... Ja, en dat gaat alleen maar over het areaal, dat is één. De kwaliteit is het tweede. Dus wat doe je nou in die Waddenzee? Hè? Ja. Blijf je daar vissen? Blijf je op het land intensieve landbouw? Nee, eigenlijk moet je dus die economische activiteiten circulairder maken. En dan moet je kijken... Wat wenden we nou af op de toekomst? Nou, niks in principe, maar hoe doen we dat dan? Ja. Dus gewoon de natuur, we hebben bijna alle natuur in Nederland beschermd, supergoed. Maar er wordt overal gevist in zee. En dat is desastreus voor veel natuur, bijvoorbeeld. Dus daar moeten we wel manieren vinden over hoe we dat samen kunnen doen. Nou, landbouw, stikstof hebben we dagelijks discussies over. Ja. Wat verwacht jij van de top? Ik weet niet heel goed of ik heel positief of heel negatief moet zijn. Ik denk wel, wat ik heb gehoord, dat er iets wordt, dat het Global Biodiversity Framework wordt aangenomen. Dat gaat heel snel. Wat is dat? Dat is eigenlijk het na 2020 framework wat ze nu aan willen nemen. Waar we net over hadden met die doelen. De belangrijkste afspraken. Precies. Ja. Het enige waar ik me dan zorgen over maak is of het wel ambitieus gaat worden. En als het ambitieus gaat worden, hoe de financiering eruit gaat zien. En hoe het geïmplementeerd gaat worden. Want zoals we eerder al zeiden, de doelen elke vorige keer zijn allemaal niet gehaald. Dus. Ja, afspraak. Dat hebben we natuurlijk ook naar Parijs gezien. Daar hadden we een ontzettend goed gevoel over. Van nou, nu eindelijk voor het eerst allerlei afspraken. We doen ook wel wat natuurlijk. Maar misschien nog lang niet snel genoeg. Ja, ik vraag het me af. Parijs was natuurlijk die 2-graden limiet. Was een beetje het... de grote uitkomst. En dat als dat 30% nu wordt aangenomen, is dat dan eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die 2 graden qua doelstelling. Maar ja, die 2 graden is ook maar de vraag of we dat nog gaan halen. Dus dan geeft dat niet echt veel hoop, vind ik. Ja. En die 30-30 is onderdeel van een pakket. Hè? Want als iedereen alleen maar gaat streven naar 30% natuur, maar op dezelfde manier een economie blijft bedrijven, dan zijn we helemaal nergens. Ja. Dus op een abstract niveau is iedereen het wel eens. We hebben natuur nodig als op basis van onze economie. Moet eerlijk verdeeld zijn. Hè? Dus daar gaat het ook heel erg over. En er moet geld zijn om die transitie te maken. Ja. Maar hoe je dat dan invult, alle vier. En daarna dan, hè? Hoe meet je dat? Hoe ga je nou biodiversiteit meten? Wij tellen hier van alles in Nederland: vlinders en vogels. Een onderdeel van het pakket is ook dat ze betere monitoring willen van hoe ze dat dus gaan doen. Dus ja, dat is wel nodig. Ja, bij Deltaplan Biodiversiteit Herstel hebben we het op twee manieren, hebben we het verdeeld in twee stukken. Eén is eigenlijk, op lange termijn verwacht je dat die soorten terugkomen als je natuur aanlegt. Ja. Maar op korte termijn kan je de condities, de randvoorwaarden voor biodiversiteit, kan je heel snel verbeteren. Dat heeft namelijk te maken met je economie. Wat doe je niet meer? Ja. Dus, geef eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld al je sloot- en waterbeheer maak je ecologisch. Of je bermbeheer, dat zijn de makkelijke. Maar het gaat ook over de emissies in de landbouw. Of emissies of je groenblauwe infrastructuur. Het landschapsplan aanvalsplan landschapselementen hebben we gelanceerd als Deltaplan. Nou, als overal 10% blauw-groene dooradering is, zou dat veel verschil maken. En ruimte voor de rivier is natuurlijk ook een mooi project. Zeker geweest, dat ook, toch? Ja. Dus dan kan je monitoren hoe ver zijn we in die landschappen, zonder dat je per se alle bijtjes, bloemetjes en vogels hoeft te meten. Dat moet je wel langs cyclies. Eens in de zoveel jaar moet je er wel goed kijken, klopt het nu onze aanname? Maar we weten heel goed wat die randvoorwaarden zijn. Ja. En dat is eigenlijk dit akkoord ook. De randvoorwaarden gaan over hoe ben je actief, je economie noem maar op. En hoe bescherm je het. En dan verwachten op lange termijn dat die natuur het beter gaat doen. Isa, zie jij genoeg lichtpunten? Of lig je toch wel eens wakker 's nachts over hoe jouw wereld eruit ziet over 50 jaar, 60? Nou, dat absoluut. Maar dat heeft natuurlijk niet alleen betrekking op biodiversiteit, maar ook op klimaatverandering en andere milieuproblemen die natuurlijk allemaal met elkaar te maken hebben.